Het NOS Journaal. De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning van 100.000 euro uit voor de gouden tip over de dood van Mike Venema. De 53-jarige Nederlander verdween in september 2018 van Curaçao, waar hij woonde. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in een auto die op de bodem van de Caribische Zee lag. In het programma Opsporing Verzocht zei de politie uit te gaan van een misdrijf. Een ongeluk is volgens de politie uitgesloten. Treinreizigers die afgelopen avond op weg waren van Brussel naar Amsterdam hebben uren vastgezeten. Door een technisch defect strandde de Benelux-trein om 7 uur bij Antwerpen. Na een mislukte poging om het probleem ter plekke op te lossen moesten de reizigers uit de trein worden gehaald. In de trein zaten zo'n 500 mensen. Rond middernacht kwam een vervangende trein uiteindelijk aan in Amsterdam. De 5 jongeren die betrokken waren bij een fataal ongeluk vannacht in het Drentse Eekahaar zitten en zaten op dezelfde middelbare school in Assen. De auto waarin de jongeren zaten botste tegen een boom. Een meisje overleed ter plaatse, de andere 4 werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op de middelbare school in Assen wordt komende dag een bijeenkomst georganiseerd om het omgekomen meisje te herdenken. De zuidoostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op orkaan Idalia. De orkaan is nu categorie 2, maar groeit mogelijk snel door naar kracht 3 of 4 op een schaal van 5. Inwoners van verschillende laaggelegen gebieden in Florida worden nu verplicht geëvacueerd. In Georgia en South Carolina is de noodtoestand uitgeroepen. De afgelopen dagen trok Idalia al uit over Cuba. De orkaan zorgde daarvoor veel wateroverlast en tienduizenden mensen moesten hun huis verlaten. Het weer bewolkt en het koelt af naar een graad of 11. Vannacht en in de ochtend enkele buien, soms met hagel of onweer. 'S Middags meer zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Precies 10 jaar geleden won hij het Leeuwarder Cabaret Festival. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En ondertussen speelt hij in comedyclubs over de hele wereld. Hij stond al in New York, Berlijn, Stockholm en Londen. En ondertussen is hij ook nog kunsthandelaar. Mijn gast vannacht, Fabian Franciscus. Fabian, welkom. Goed dat je er bent. Ja, goeiedag. Dat klinkt zo indrukwekkend altijd, internationaal. Succes bijna. Maar hoe werkt dat? Dat je dan opeens als Nederlandse cabaretier in Berlijnse, New Yorkse en Stockholmse comedyclub staat? Dat vraag ik me eigenlijk altijd af. Het merendeel is gewoon zelf bellen. En daarheen te gaan. Ja. Maar op een gegeven moment won ik een competitie in de Comedy Store. Een Comedy Store in Londen is dat is echt de bakermat van de comedy, zeg maar. Mm-hmm. En dat hielp heel erg. Dat was het Leeuwarder Cabaret Festival, kennen ze natuurlijk ook in New York, maar iets minder dan, de Comedy Store, zeg maar. Is humor dan universeel? Lachen Zweden om dezelfde grapjes als Nederlanders? Ja, omdat ik vertel heel veel persoonlijke verhalen. En dat is natuurlijk wel in die zin, denk ik wel dat. Ja, toch wel, ja. Ja, eigenlijk wel. Dat heel veel basisemoties zijn natuurlijk hetzelfde: angst en vooral angst, maar ook verdriet en raar gevonden worden, waar ik het vaak over had. Dat is toch iets, de uitgesloten voelen is toch iets wat universeel is blijkbaar. Ja, en het lukt jou dus ook om, je hebt die talen ook zo machtig, of in Engels in dit geval, dat je dat ook dus in het Engels dan wel goed tot uitdrukking kan brengen. Het kost me heel veel tijd, maar dan lukt het wel en dan ben ik ook heel tevreden, zeg maar. Ik ben wel een perfectionist, dat vind ik dan wel leuk, ja. Ja? Ja. Is het makkelijk? Is de makkelijkere taal Engels? Of heb je het ook in Duits en Zweeds gedaan? Kan het, nee. Zo'n talenkanon heb ik zeker niet. Maar ik heb het nu ook helemaal voor me hoe ik dat zou tevreden. Maar nee. Dat is allemaal in het Engels. En ik heb wel gewoon op de universiteit Engels gehad. Op University College zat ik af en toe, maar dat was onderdeel van economie. Maar dat komt misschien later nog verder, maar sorry? Nee, ik zei, daar gaan we het zo meteen nog bij. Ik zei bijna al. Oh, bijna al, ja. Nou ja, goed. Maar dus dat was ik wel redelijk machtig. Maar alsnog, het is natuurlijk grappig zijn in een taal zoveel moeilijker dan gewoon de taal goed spreken. Ja. Omdat iedere taal ook weer zijn eigen nuances heeft. Ja, en elke intonatie is belangrijk. En dat is gewoon echt heel moeilijk. Ja. Het is 2:05. We zitten hier met kleine oogjes. jij wat minder, want je hebt net voor je laserogen... zei je, je komt met grote pupillen. Nee, ja. Ik heb gekeken of mijn ogen gelezen kunnen worden. En dan krijg je een spulletje in je ogen... waardoor mijn ogen nu echt super groot zijn... waardoor ik een soort zombie ben. mijn pupillen zijn super groot en iedereen denkt dat ik drugs heb gedaan, maar dat is er niet zo. Nee, dus oké, ik zit hier met kleine ogen. Jij niet, doet geen pijn, toch? Nee. Goed zo. Maar midden in de nacht, ik las een interview van je in het NRC en zei, nou, ik nachten doorhalen, dat ken ik wel uit mijn studietijd. Ja, zeker. In mijn studietijd, ik heb autisme. In mijn studietijd vond ik overdag veel te veel prikkels. Iedereen was bezig en allemaal mensen die geluid maken en weet ik veel. En ik vond het heel fijn om 's nachts, als eigenlijk iedereen sliep, om dan te studeren. Het was heel rustig. En dan kon ik mijn hoofd ook een beetje vrijmaken. En anders lukte het niet echt, zeg maar. En wat deed je overdag dan? Ja, eigenlijk hetzelfde, maar ik probeerde wel of ik sliep natuurlijk. Want als je 's nachts gaat studeren, dan slaap je op een gegeven moment overdag. Maar zo in de avond probeerde ik dan wel een beetje te studeren. Maar dat lukte dan vaak niet echt. Dus dan ging ik gewoon muziek luisteren. Of in ieder geval een beetje tot rust proberen te komen, tot ik wel kon studeren. En dat was dan 's avonds, ja. En je was druk, toch? Want je deed 2 studies. Ik deed 2 studies ook nog eens, ja. Ik heb op SMOK gezeten, zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Dat is zeg maar het laagste van het laagste. En toen dacht ik, nee, dit is toch niet wat ik wil. Ze hadden iets over het hoofd gezien bij mij. Dat was namelijk iets met autisme. En, want ik kon wel leren, maar dat hadden ze nooit helemaal begrepen, zeg maar. Je was wel slim cognitief, maar... Ja, ik was natuurlijk heel... Ja, ik zat in mijn eigen wereldje gevangen. En alles moest op mijn manier. En toen werd gezegd, ja, nee, dat lukt allemaal niet. Ja. Dus... Maar dat was het probleem natuurlijk niet. Het probleem was... zij vonden dat het probleem was autisme. Alleen die diagnose had ik toen nog niet. Dus ja, dan werd het een beetje lastig. Ja. Maar je hebt wel 2 studies gedaan, toch? Uiteindelijk wel, waarvoor je die nachten doorhaalde. Ja, dus ik heb allerlei schakelklassen gedaan. Dus echt telkens een hoger. En toen VWO gehaald. En toen naar de universiteit. En toen dacht ik, nou, dan ga ik gelijk 2 studies doen ook. Want volgens mij kan ik wel leren. Het was ook een beetje om mezelf te bewijzen, denk ik. Omdat ik... heel erg altijd die rare jongen werd bevonden op school. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, maar dan moet ik ook bewijzen... dat ik echt wel kan leren of zo. En ook misschien omdat... juist omdat ze zoiets hadden van... ja, maar die Fabian, dat gaat toch nooit wat worden. En dus dat je het ook zo bewijsdrang had? Ja, omdat het ook echt zo verteld was, zeg maar. Dus dan dacht ik van, nou... dan ga ik echt wel bewijzen dat ik het wel kan, zeg maar. Welke 2 studies waren dat? Ja, rechten en economie. Die heb ik simultaan gedaan... en ik heb de master joint gedaan. Okay. Waar jointjes dan samen? Ja, samen. Sorry, ik ga gelijk weer. Het is toch net een comedy club in New York hier. Ja. Maar was dat... Ik bedoel, ik kan me bijna niet voorstellen... maar ging je die studies doen met het idee om ook cabaretier te worden? Of is dat iets dat dus wat later kwam? Nee, dat is later gekomen. Dat was, ik wist wel dat ik altijd iets zelf wilde doen... Dus ik dacht, ja, ik wil wel een soort van zelfstandig kunnen zijn. En dan is, toen dacht ik, ja, wat is dan handig? Nou ja, recht en economie. Kun je snel veel geld verdienen, dan ben je vanaf dat moment in ieder geval zelfstandig. Nou, het ging mij echt wel om zelfstandig zijn. Ik wilde gewoon echt zelf iets doen. Zeg maar, zelf een onderneming of... achteraf ben ik waarschijnlijk ook helemaal geen... was dat ook weer niet handig geweest voor mij, want het is veel te veel geregeld en zo. Daar ben ik helemaal niet goed in. Maar ik wilde wel... ik werd altijd ontslagen overal. Dus ik dacht, ik kan niet voor een baas werken. Dat is niet handig. Nee, omdat je niet sociaal niet helemaal matcht, of? Sowieso. En omdat ik gewoon een beetje mijn eigen ding... ik heb dus officieel MCDD, dat is een versie van autisme, of nu ASS. En dat is heel erg fantasierijk, dus ik zat heel vaak in mijn fantasiewerelden gevangen. Oh. En ik weet nog op een gegeven moment, dat is voor mij echt het moment geweest... dat ik werkte bij een bedrijf en dan moest ik gewoon dingen inpakken. Ja. En toen werden we allemaal naar beneden geroepen. Ik was een inpakker, toen moesten we naar het kantoor. En toen, en alle werknemers deden mee. Dus ook echt head of sales, administratie. Dat was een hele vergadering. En op een gegeven moment was in de vergadering het discussiepunt hoeveel elastiekjes wij om een poster moesten doen die wij opstuurden. En toen hebben we, okay. Ja, toen hebben we 10 minuten vergaderd over of we dan 1 of 3 of 2 elastiekjes om een poster moesten doen. En toen dacht ik, ja, dit ga ik nooit van mijn leven. Dit ga ik nooit trekken. Want ik heb gewoon zin om te schreeuwen nu. Gewoon. Ja. Is gewoon... Maar ik kan me niet voorstellen dat dat aan ligt aan dat je autisme hebt. Ik zou jezelf denk ik ook gek van worden. Ja, nee, precies. Ja, nee. Ik werd overal ontslagen omdat ik gewoon mijn eigen ding deed. En dat, ja. Maar wat was je droom, zeg maar, als 18-jarige jongen? Je ging recht in economie doen, maar wat wilde je ten diepste worden? Ik wilde filmregisseur worden. Dat wilde ik vroeger altijd. Waarom? Omdat ik altijd verhaaltjes schreef. En ik was zo... ik denk omdat ik zo fantasierijk ben... dat ik bij de meeste films dacht... ja, maar dat heb ik in 1 minuut bij elkaar gedroomd, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat ik dacht... Ik script schrijven. En dat deed ik ook. Dus ik ging ook, altijd wel verhaaltjes schrijven. Filmpjes schrijven. En ik heb het nooit uitgevoerd, dat is het gekke. Dus normaal als mensen dat hebben, gaan ze het uitvoeren. Pak ze een camera erbij en gaan ze het uitvoeren. Mm-hmm. Of proberen in ieder geval. Ja, dat kwam dan niet in mijn hoofd op, want ik fantaseerde het wel of zo. En, maar ik schreef het wel op om ook iets te kunnen verbeteren. En ook om het niet te vergeten natuurlijk. Lees je die nog wel eens terug? Ja, ik lees het heel soms nog wel eens. Ik moet het eigenlijk vaker doen. Wat is nou een filmschit waarvan je dacht... nou, jammer dat het eigenlijk nooit is uitgevoerd. Het was over... Ja, dat is heel klassiek, hoor. Maar op een gegeven moment was het heel klassiek. Maar dat was over een geadopteerde jongen... die dan terug werd gehaald door zijn broer naar het gezin. En, maar de vader en moeder deden eigenlijk, die waren er eigenlijk niet of zo. Of eigenlijk ook weer wel, maar niet echt volledig aanwezig. En dat was een heel avontuur. Ja, ik kan het ook niet echt helemaal... Het was gewoon een verhaal van een broer... die zijn jongere broer ging ophalen uit een weeshuis. En dat vond ik eigenlijk... misschien ga ik die nog eens een keer uitschrijven. Ja, dat is wel niet. Waarom... heb je dat niet doorgezet? Ik bedoel, je zegt, ik was super fantasierijk. Die script die rolde eigenlijk in ieder geval mijn hoofd uit. Ik denk omdat ik op een gegeven moment begreep dat het best wel gedoe is om een film te maken. Ja, en ook veel gemanaged. Ik bedoel, als je het over ondernemen hebt, maar als regisseur ben je denk ik ook. Ja, maar de hele tijd moet je mensen bellen en zo. Ja. En netjes dingen uitleggen, dat was ook niet echt mijn kwaliteit. Maar En je hebt wel wat in de kunst ben je blijven doen. Ja, we maken nu een hele grote sprong fast forward. Maar tijdens corona... dan moet ik dat ook nee, weer gaan... Nee, maar ik bedoel niet met de kunstgalerie moeten we het zo meteen over hebben. Maar okay. Ik bedoel in de zin van cabaret natuurlijk in die zin ook wel een kunstzinnige... Maar dat is feitelijk hetzelfde. Want op een gegeven moment kwam ik erachter dat als je dingen neerschrijft... dus verhalen in dit geval. Ja, dat is feitelijk hetzelfde als cabaret. Dat is ook het vertellen van een verhaal. Eigenlijk is dat het. Ik heb eigenlijk, dat is dus gewoon het vertellen van een film met veel minder gedoe, zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk wat het is. Ja, maar bij een film kun je natuurlijk ook, kun je het publiek ook vermaken in een met een hele lange verhaallijn. En cabaretpubliek, tenminste, als ik naar een cabaretvoorstelling ga, ben ik toch ook een beetje ongeduldig. En dan denk ik, nou, maar met dat grapje. Ik wil allebei. En ik vind niet dat je ze allebei hoeft te zien. Maar bijvoorbeeld mijn huidige show, er zitten zoveel dingen in die als jij oplet. En er zijn ook mensen die 2 of 3 keer zijn geweest. Die zeggen, oh, het valt me nu pas op dat heel erg terugkomt. Dus heel veel dingen die in het begin, die komen terug. En heel veel mensen, ja, en je hoeft het, vind ik, ook niet te snappen. Heel veel recensenten snappen het ook niet. Nee, maar... Ja. Maar... Ja, dat hoeft niet. Ik vind oprecht dat als jij naar cabaret gaat... dat je een leuke avond moet hebben. En dat je gelachen moet hebben. Ja. Want anders had je maar een boek moeten schrijven of zo. Dus ik vind het oprecht... en ik vind het mooi om het er allebei in te stoppen. Alleen dat niet iedereen dat ziet... dat vind ik ook niet zo... ergens niet zo... belangrijk. Misschien is belangrijk niet het goede woord, maar ja. Nee, ik vind eigenlijk dat ze voornamelijk een leuke avond gehad moeten hebben. Dus veel lachen, ja. Ja, en zoals bij een moeilijke film ook niet het publiek alle zinspelingen doorhebben. Oh nee, vast niet, nee. Wanneer was het moment dat je dacht, nou, regisseur, dat wordt hem niet. Ik heb economie en rechten gedaan. ik word maar cabaretier. Jeetje. Het klinkt nu als een hele onlogische opsomming. Ja, dus en het is denk ik ook niet zo in mijn hoofd gegaan, die keuze. Het is meer dat ik op een gegeven moment begreep dat als je regisseur wilde worden, dat is echt een heel gedoe. En ik dacht, ja, ik heb daar nooit die keuze gemaakt van, nou, dan gaat het niet meer lukken. Maar ik dacht wel, van dit gaat heel moeilijk zijn om gewoon maar even iedereen op te bellen, acteurs en te regelen en dit en dat. En ik kende helemaal niemand. Ik had ook helemaal geen sociaal netwerk of zo. Dus dat bedenk je ook helemaal niet. Maar op een gegeven moment zag ik wel cabaret op tv. En toen dacht ik, dat kan ik ook wel. Echt? Ja. Bij wie dacht je, dit kan ik ook wel. Ja, dat durf ik dus nooit te zeggen, omdat hij nog steeds optreedt. Mogen we raden? Ja, nee, doe maar niet, want ik ben heel slecht in liegen. Nee, ik ga niet zeggen. Nee, later misschien. Ik vind mezelf nu nog niet bekend genoeg, omdat... Oké, dan vraag ik het over een half uur. Als ik in Carré heb gestaan, mag je me nog een keer bellen. Oké, dat is goed, afgesproken. Maar kwam het omdat hij niet zo goed was, of omdat je zelf ook wel een beetje zelfvertrouwen had? Nee, ook wel omdat ik gewoon echt oprecht dacht, maar dit kan ik ook, zeg maar. En ik weet dus niet of dat... Want bij een aantal dingen in mijn leven heb ik dat. En dan blijkt dat ook zo te zijn. Hoe arrogant het ook klinkt. Maar gewoon omdat je van op een gegeven moment... Er zijn heel veel dingen in de wereld die ik absoluut niet kan. Maar er zijn een paar dingen waarvan ik denk, oh, maar dit kan ik wel. Ja. En waarom dacht je dat bij cabaret? Waarom voelde je je daar gewoon comfortabel bij? Ik weet het niet. Eigenlijk denk ik omdat ik dacht, wat vertellen die mensen, die cabaretiers, en saaie verhalen. En toch moet het publiek erom lachen. En ik dacht, ik kan volgens mij... eigenlijk met zo'n film, van ik kan in 1 minuut al een meer spannende voorstelling dromen dan dit. Ja. Dus ik dacht, ja, maar dan moet ik dat ook kunnen. Ja, maar dat vind ik wel interessant, want... ook in andere interviews, maar het lijkt je nu ook wel een beetje doorschemeren, was mede door je autisme, als je niet een super rijk sociaal leven... Nee, mag je zeggen hoor. Ja, want daar spiegel je dan toch of je... In de zin van, dan vind ik het gewoon een interessante of je, stap, ja. Oké, dat lukt misschien niet, maar op een podium gaan mensen vast om mij lachen. Oh zo, ja, maar achteraf, en dat is ook echt zo, maar dat wist ik toen niet. Nee, maar dat boeide me ook niet of zo. Nee? Dat vind ik dan ook weer niet. Nee, want... Of kijk je er dan abstracter naar bijna? Ja, ik kijk er bijna abstract naar, ja. Nee, maar achteraf blijkt ook, dat is ook echt de mensen die in kroegjes leuk zijn. Dus die van, maar John, die kan echt heel leuk verhalen vertellen. Die zijn nooit leuk op het podium. Nee, die zijn echt totaal niet interessant. Want die vertellen gewoon moppen, maar dan op een iets betere manier dan de gemiddelde kroegbezoeker dat doet. Ja, dat maakt je niet een goede comedian of zo. Wat maakt jou een goede comedian? Ik denk dat het hele unieke verhalen zijn die ik vertel. Omdat op een gegeven moment, ik dacht altijd alles... dat ik heel fantasierijk moest zijn op een podium. Dus in het begin vertelde ik ook hele fantasierijke verhalen. Eigenlijk is die mix is heel moeilijk, want het waren ook wel angsten die ik had. Dus het was ook wel weer persoonlijk, maar ik bracht het niet als persoonlijk. Waardoor mensen het totaal niet begrepen, overigens. Mijn eerste optreden was echt heel slecht. Ja, waar begin je dan? Comedy Café in Amsterdam. En ik heb de voorronde van Kamerette heel lang geleden gedaan. Daar ben ik absoluut niet doorheen gekomen. Maar dan bel je gewoon naar dat Comedy Café in Amsterdam en zeg je, mag ik het een keer proberen? Ja, dat werkte toen nog zo. Ja, nu niet meer. Nu moet je een mail sturen en krijg je een mail terug dat er een hele lange wachtrij is, maar dat je over 3 maanden terecht kan. Maar toen kon je inderdaad gewoon bellen. Kon je een week later kon je tevoorschijn komen. En toen dacht je, ik ga het maken, want ik heb Theo Maas op tv gezien en die kon er niks van. Nee, dat was het niet. Je gaat toch proberen, hè? Maar dacht, dit kan ik beter. Ja. En dan ga je er staan. Ja. En was het toen zo? Nou, dat is toch wat moeilijker. Ik viel heel erg tegen. Nou ja, het ding was dat... Ja, ik heb dit verhaal wel eens verteld, maar ze moesten 2 keer heel hard lachen. En dat bleek achteraf... ik speelde heel lang, 20 minuten of zo, en ze moesten 2 keer lachen. Dus dat was eigenlijk heel erg slecht. Okay. Maar die 2 keer bleek achteraf dat het waren persoonlijke verhalen. Dat was hoe ik werkte en wat ik had meegemaakt. En dat had ik toen nog niet door, maar later kreeg ik steeds meer door. Van, maar wacht even, die fantasieën, dat zijn natuurlijk ook gewoon echte angsten van mij. En als ik het, en dit is een proces van jaren geweest, hè, of in ieder geval van jaren. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, maar als ik gewoon vertel wat ik heb meegemaakt en wat mijn angsten zijn en hoe ik denk, maar zonder dat ik het breng alsof het een fantasie is, of een gek verhaal of een absurd verhaal. dan is het veel echter. En dan snappen mensen van, oh, maar hij denkt echt zo. Hij werkt echt zo, zeg maar. Ja, en heb je dat dan meteen geleerd bij die eerste keer? Of nee, was dat nee, ja, nee. Ik denk misschien dat je het wel ergens... Je registreert natuurlijk wel waar ze om lachen. Dus misschien in je onderbewustzijn dat je wel op een gegeven moment begrijpt van... ik vond het vooral vet dat ze twee keer heel hard moesten lachen. Maar dat je in je onderbewust... Weet je nog om welke grappen ze moesten lachen? Dat is een verhaal wat eigenlijk... Eentje weet ik nog. En dat is een verhaal wat pas in mijn tweede show zat. En dat ging over mijn tijd op smokschool. Oké. Okay. Ja, op smokonderwijs. Ja, dat is een lang verhaal. Dat is het verhaal dat, dat hele gekke mensen bij mij in de klas zaten. En dat ging ik vertellen. Het gaat over Richard. Ik kan het wel vertellen, maar dan zijn we 10 minuten verder. Zeg maar. Oh, dat is wel lang. Ja. Maar het is wel als een leuk verhaal. Ja, ik kan het wel even samenvatten. Ik ga het wel samenvatten. Ik ga het kort samenvatten. Op een gegeven moment zat ik op een smokschool. En ik voelde me daar totaal niet op mijn gemak. Want het waren hele agressieve kinderen. En één verdwaalde autist dus. Zijnde ik. Dat waren echt hele heftige figuren. Ik weet nog een verhaal. Ja, dit is de Radio 1, maar het is in de nacht, maar ik ga het gewoon doen. Kom het is, maar, vertel het is maar. Echt zo gebeurd. Op een gegeven moment was 5 minuten stil in de klas. Uh-huh. En ik dacht, goh, wat fijn, joh. Einde, want het was een heftige klas. En je moet weten, ze hadden maar 2 uur les per dag. 2 uur per dag. Omdat het anders te veel is. Ja, omdat het anders te veel. En er was ook een jongen, die werd na 1 uur van school gehaald, omdat hij zei, ja, maar als ik nadenk, krijg ik hoofdpijn. En zijn moeder haalde hem ook echt met die reden van school. Die vond dat een goede reden. En dat mocht ook. Ja. Dat is zeg maar het niveau van de klas. En dat is ook... ga ik het helemaal vertellen. Dat is ook, ik was zo bang op die school, dat mijn eerste schooldag... Want ik kende de verhalen van die school. En de verhalen van een van de mensen die daar zat. Dat was Richard. Dat was een van de... Ja, dat was gewoon een persoon uit Eergewaard die vrij heftig was. En wel bekend stond. En ik was super bang op mijn eerste schooldag. Dus ik kom de gang binnengelopen met hele grote pupillen. Zoals nu. Zoals vandaag. Ja, ja, ja. Ik was gewoon heel bang. Maar alleen de hele klas stond eromheen. En toen één jongen zei, wow, je hebt gewoon drugs op je eerste schooldag. Super vet. en toen werd je het gemaakt. Ja, toen werd ik niet gepest. Want eigenlijk werd ik overal gepest. Op elke school waar ik had gezeten werd ik gepest. Maar niet op die school. Omdat ze gewoon dachten, die gast die is gewoon helemaal lijp, joh. Die moet je gewoon niet fucken met die gast. Maar bedankt aan Richard... Ja, nee, dat was een vriend van Richard. Oh, ja. Die zei. Maar in ieder geval, op een gegeven moment was het 5 minuten stil... om niveau van de klas aan te geven. Het was 5 minuten stil. En ik dacht, wat fijn. En op een gegeven moment staat Richard op. Dus in het midden van de klas, tijdens de les. Want wij moesten gewoon iets doen, een opdracht uitvoeren. Dus hij staat op en hij schreeuwt naar de meester. Ik kan hier niks aan doen. Hij schreeuwt... meester, ik heb zin om een ontzettend dik wijf te naaien. zodat het lijkt alsof ik neuk met de zee... Oké. En toen was hij 14 of zo. Ja. Maar het ding was dat de hele klas, net zoals jij, even stil was. Gewoon in totale... Maar niet zoals jij met totale verbijstering. Maar gewoon omdat de rest van de klas dacht... Dat is best een goed idee eigenlijk. Dus iedereen zo... Ja, ja. Wat dacht iedereen jij? Was het er ook over eens of zo. Maar ja, dat is eigenlijk best wel leuk om te doen of zo. En ik dacht, wat is toch een gekke figuur? Wat is ik voelde me helemaal niet... Ik had sowieso... Ik was niet zo goed met meisjes. En ik dacht... Hoe kan je dit zeggen of zo? Ik dacht alleen maar... En dat ook dat iedereen ging lachen en vond het wel eigenlijk wel een goed idee of zo. Maar oké, want dat is een totaal absurde situatie. Ja. Maar dan moet je er ook nog een verhaal van maken om het op het podium te brengen. En dus mensen denken, ja, maar dit heeft die gast gewoon verzonnen, joh. Dit is helemaal niet waar. Maar dit is allemaal echt. Ja, dit is wel echt. Is dat nog steeds je kracht, dat je gewoon put uit echte verhalen? Ja. Omdat ik... Ja, dat is denk ik wat mij... Als ik over voor mezelf mag spreken, in die zin een beetje uniek maakt dat ik gewoon hele gekke dingen heb meegemaakt en ook voel. Dus gekke angsten. Ik heb daar vroeger veel vaker over geteld dat ik, boomstammen ging tellen en dat soort dingen en dat ze recht moesten liggen. Maar dat is echt wel waar ik mee bezig was toen, zeg maar. Ja. En dat is wel een ander verhaal dan de meeste cabaretiers hebben echt. Dan moet je maar eens opletten. Ongeveer iedere cabaretier heeft iets over barista's. Nou, daar heb ik nou nog nooit een grap over gehad. Oh, is dat zo? Ja, heel veel cabaretiers hebben een grap over barista's. Dat is, dat is een populair onderwerp. En je bent inmiddels fulltime cabaretier. Ik bedoel, we praten allemaal over het... Nee, zeker. Ik treed ook niet meer in Londen. Ik wilde nog wel een keer naar Londen gaan, maar het kost me heel veel energie. Ik doe gewoon 100 shows per jaar nu, avondvullend in het hele land. En met plezier? Met heel veel plezier, ja. Iedere keer ook, of denk je ook wel eens... Ik ben wel eens moe, maar er zijn twee dingen. Ik ben wel echt moe, maar het is niet dat ik er geen zin in heb. Ik ben wel elke keer... Maar dat momentje neem ik ook om elke keer nog wel dankbaar te zijn dat... ik ook voor jeugdvereniging de blablabla in Zuid-Waddinxveen voor 12 mensen, waarvan één een stoel... ik ben 2 keer bedreigd op een podium, om een voorbeeld te geven. Dat is echt waar, ja. Omdat je grapjes te hard waren, of... En 1 keer was in Twente en toen ik begreep die man's accent niet. Maar hij dacht dat ik hem belachelijk maakte. Dus ik zei, ja, sorry, maar ik begrijp je gewoon niet. Ik ben een beetje ongefilterd en misschien... Ja, dus ik zeg dat heel direct. En hij dacht dat... Ja, ik weet niet, ik ben echt 2 keer bedreigd op een podium. Dus dat is echt best wel heftig eigenlijk. Maar nu heb je zulke grote podiums met... Dat kan het niet meer, precies. Er staan nu hekken voor. Ze gooien ze nu nog een aansteker je kant op. Meer slipjes hoor trouwens. Maar meer okay. Maar wel van bejaarden met stoma's en zo. Maar voor de rest... Fabian, jij hebt ook muziek meegenomen vannacht. Ja. Queen wil je horen. I Want to Break Free. Ja. Waarom? Dat was het nummer wat ik altijd draaide voordat ik opging bij mijn eerste show. Ja. En daar werd ik heel energiek van. Het was ook een beetje omdat ik... I Want to Break Free, ik wil losbreken. Dat was ook een beetje over hoe ik me voelde, zeg maar. Ik wilde... ik had zulke moeite met dingen, sociale dingen. En voelde me altijd bang. Ik was altijd bang dat ik iets verkeerd zei. Ik was altijd bang dat mensen boos op me werden. Ja. Dat ik iets verkeerd zei. Want dat was ook heel vaak gebeurd natuurlijk. Omdat ik ook gewoon... ik wil daar nog van los komen. Zeg maar. Ik wil het gevoel niet meer hebben. En dan luister je. Ja, goed. Ja. I want to break free. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Was dat in de nacht van NPO Radio 1. En I want to break free. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. En bij mij te gast is Fabian Franciscus. Fabian, je bent cabaretier, kunsthandelaar ook, maar daar komen we nog op. En nou ja, je zei net al dat je MCDD hebt. Hoe zeg je dat goed eigenlijk? Heb je dan autisme? Is dat een stoornis op het autisme spectrum? Daar heb je een hele discussie over. Over of je autisme hebt of ben je autistisch of heb je autisme. De meeste mensen zeggen ik heb autisme. Want je bent gewoon jezelf, zeg maar. Je bent van Fabian. Van Fabian, ja. Ja, dus dat is ook het liefst zoals, zoals jij hebt dat het besproken. Ja. Hoewel, eigenlijk wel. Nu moet ik erbij zeggen dat ik ook ergens vind dat ik ben het gedraai om. Soms wordt maatschappelijke discussie steeds meer een semantische discussie over hoe je nou iemand moet noemen. En dan gaat het eigenlijk niet meer over de discussie zelf. Dat is wat vind ik de laatste tijd heel erg is gebeurd. Dus en op het podium maak ik ook allerlei grappen over mezelf. Ik heb ooit gezegd, en dat vond ik een grappige zin. Fabian is cabaretier en autistisch. Beide doet hij zelfstandig. Nou, dat vind ik heel grappig. Maar het nadeel daarvan was dat opeens allerlei theaters in hun. Je moet dus weten dat als jij iets aanlevert bij een theater, theaters maken daar hun eigen woorden van. Dat wist ik dus helemaal niet. Oh, dus hun eigen promotext. Ja. Dus ze gebruiken je tekst wel, maar ze knippen er ook in. En dus op een gegeven moment stond er de autistische cabaretier dit en de autistische cabaretier dat. En ik dacht, ja, dat vind ik daar ook weer niet lekker of zo. Want dat impliceert dat ik leuk ben voor een autist en niet gewoon als cabaretier of comedian, zeg maar. Ik vind het wel. Ik vind dat moeilijk. Er is ook een vrij breed grijs gebied. Maar. Maar vind je het stigma vervelend? Want je bent ook ambassadeur. Dat is weer de andere kant. Dat is weer de andere kant. Want ik ben dus ook heel erg dat ik vind dat. Ik heb. Op een gegeven moment vond ik het heel vervelend wat ik had. Autisme. En op een gegeven moment ben ik dat gaan accepteren. En even voor de duidelijkheid, mensen snappen dat niet. Maar MCDD is dus een versie van autisme. En wat dat tegenwoordig ASS heet. Autisme Spectrum Stoornis. Op een gegeven moment ben ik dat gaan accepteren. Van ja, maar zo ben ik. En dat maakt mij heel erg uniek. En dat maakt ook die verhalen die ik vertel op het podium heel uniek. Ja. Dus ik maak daar eigenlijk mijn kracht van. Want dat zijn verhalen die je niet bij andere comedians hoort. En cabaretiers. En niet eens zozeer alleen herkenbaar voor mensen met autisme. Maar heel veel mensen snappen natuurlijk hoe het is om niet begrepen te worden. En daar hoef je niet per se autisme voor te hebben. Dus en die fantasiewereld, dat is nog eens extra erbij, zeg maar. Dat is dat stukje fantasie wat bij MCDD past. Dus ja, het is heel lastig. Aan de ene kant ben ik er heel trots op. En aan de andere kant vind ik ook dat. Dat is bijna terzijde geschoven in de discussie, in de woke discussies. Maar het gaat natuurlijk om de intentie. Hebben mensen er een goede intentie mee? Of is het gewoon bedoeld als lab marketing en dat is het? Ja, dat snap ik wel inderdaad. Maar dat is voor jezelf dus ook schipperen. Dus, Ja. Want ook de intentie is moeilijk te lezen in een tekst soms natuurlijk. Zeker als ja. Ja. Met goede intenties als vraagsteller. Maar waar merk je aan dat je MCDD hebt? Dat toen je jong was? Oh zo, in vergelijking met klassiek autisme is dat veel fantasievoller. Veel meer angsten, veel meer... Ze zeggen wel eens het verschil tussen iemand met autisme is... als jij zegt je moet nooit op het dak klimmen... dan iemand met klassiek autisme doet dat niet. Mm-hmm. Iemand met MCDD zit binnen 5 minuten op het dak. Okay. Dus het heeft ook weer verwantschappen met ADD en ADHD. Het is vrij ingewikkeld. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar eigenlijk moet het een aparte klassificatie binnen DSM hebben. Dat is super technisch. Sorry, maar, DSM maar, is het daar maken psychiaters en psychologen, sorry, allebei trouwens gebruik van, om mensen een diagnose te geven en in te delen, zeg maar. En waaraan merkte je het zelf, zeg maar, toen je jong was, zeg maar, een jaar of 10? Ja, omdat ik heel erg gevangen was in mijn fantasiewereld en heel erg, er konden dingen vlak voor me gebeuren, maar dan was ik toch op de een of andere manier zo afgeleid dat ik het helemaal niet door had. En de andere kant kon ik wel weer super overprikkeld worden als er allerlei geluiden. Dus het is ook heel... Ja, en wat voor fantasiebeelden had je bijvoorbeeld? Oh, alles. Het is een soort versie van dagdromen. Het is dat je, maar dan de hele tijd, zeg maar. Dus ik bevond mij in landschappen en boten achtervolgden mij. En ja, ik heb bijvoorbeeld wel eens verteld dat ik echt heel levendig dacht dat mijn knuffels bestonden. En dus ook echt avonturen met ze aanging. Terwijl ik heus wel zag dat ze in zekere zin ook wel weer gewoon in een kast stonden, zeg maar. Ja, en niet praten. En, ja, maar gaf ze wel elke week te eten. Dus letterlijk. Dus gewoon, ik bracht ze elke week ook gewoon rozijntjes en water in een fotorolletje, dat weet ik nog wel. Ja. Dat ik daar water in had gedaan. En dat gooide ik dan zonder te kijken weg. Want ik wist natuurlijk ook wel dat het verschil in gewicht niet heel groot was. Mm-hmm. Maar ik dacht, ja, als jullie niet willen dat ik weet dat jullie bestaan, dan doe ik gewoon net alsof ik niet weet dat jullie bestaan. Terwijl ik eigenlijk wel eens wel weet dat jullie bestaan. En dat weten jullie van mij natuurlijk ook wel. Ja. Maar ik ging daar dan in mee of zo, zeg maar. Ja, hoe kijk je daar nu op terug? Ja, dat was gemengd. Ik vind het eigenlijk heel... Want je kunt ze vertederend elke beetje vertederend dat ik zo voor mijn knuffels gezorgd heb. Ik heb ze nog steeds natuurlijk. Ze staan nog steeds op mijn kast en ik begroet ze nog steeds af en toe. Maar ja, er kwamen ook heel veel angsten bij kijken. Je was natuurlijk ook snel in een ik was bang voor exploderende dieren. Achteraf waarschijnlijk omdat ik ooit een potvis had gezien die een potvisachtige of bestaan potvissen nog? Nee, die bestaan niet meer. Hè? Een walvis had gezien die explodeerde op tv. En toen dacht ik dat andere dieren dat ook deden. Dat ook konden. Ja, dus ik was heel. Ja, opeens was ik heel bang voor dieren. En dat is natuurlijk heel heftig, want die zijn overal, zeg maar. Ja. Het was ook heel eng, zeg maar. Het was ook heel vermoeiend. Ja. En super impactvol op je leven, lijkt me. Ja, ja, ja. En je ja. Dus heel direct in de communicatie, liet je net al vallen. Dat je, ik ben heel erg... in het begin zouden mensen zeggen lomp. Maar direct, zeg maar, ja. Ja. Hoezo? Nee. Maar is er dan... een moment dat je daar... Er wordt nu, denk ik, heel veel getest op kinderen. Ja. Nou, voor jou is het ook alweer... best wat jaren geleden dat je echt kind was. Ja, ja, ja. Je bent 40 denk ik ongeveer, of niet? Ja, je mag schatten. Ik ben 40, ja. Nou ja. Dan ging jij ook testen door testen heen? Of was het ook maar een beetje, je bent hoe je bent? Nee, ik heb wel eens gezegd, ik ben geboren in Heergewaard. En dat woord autisme kenden ze daar niet. Ja, ze kenden het wel, maar ze noemden het kutkind. Zeg maar. Ja. Dat is gewoon dialect, hoor. Dat is feitelijk hetzelfde. Ja. Nee. Het is... het is bij mij op latere leeftijd gekomen. Later ook getest? Het is ook in meerdere fases gegaan. Want op een gegeven moment kende ik iemand die werkte met mensen met autisme. En die zei, nou, ik weet eigenlijk wel vaar zeker dat jij moet daar iets over gaan lezen, zeg maar. Het was wel redelijk goed gebracht, hoor. Maar wel ook heel duidelijk gebracht. Want ook wel een aantal keer van, misschien moet je daar eens wat meer over gaan lezen. En dat deed ik. En er leek inderdaad wel heel veel te kloppen. Maar ik vond dat zelf... Ik wilde daar niks van weten. Ik wilde daar niks van weten, omdat ik werd mijn hele leven raar gevonden. Ik was altijd die rare gozer, die rare gast. En ik dacht, ja, nee, dan gaat het ook nog eens officieel worden of zo. Daar heb ik helemaal geen zin in. En later merk je op een gegeven moment... Ja, maar dan... Ja, je op een gegeven moment, je moet toch in het leven leren leven met jezelf, zeg maar. Ja. Dat je de enige persoon op deze aarde met wie je het echt een beetje moet goed met kunnen vinden is jezelf, zeg maar. Als je een beetje een leuk leven wil hebben. Ja, alleen met jezelf is denk ik niet genoeg, maar nee zeker niet hoor. Nee, maar het is wel een belangrijke voorwaarde om ook andere mensen. Ja. En ik bedoel, als je jezelf niet leuk vindt, is het heel lastig om andere mensen leuk te vinden. Ja. En En dus dan heb je die test laten doen toen je een jaar of 30 was? Begin 30 ergens, ja. Helpt dat dan? In zekere zin wel. Omdat op een gegeven moment ging ik steeds meer. En dat is nu waar ik mijn... Ja, dat is met wat ik probeer met alles in mijn leven, is om van mijn zogenaamd zwakke kant mijn sterke kant te maken. Dus van hetgeen wat het leven mij gegooid heeft, wat ik heb gekregen van het leven, wat ik misschien juist eigenlijk niet zo leuk vind of moeilijk of wat niet per se je voordeel lijkt, om daar toch een voordeel van te maken. Om toch van je zwakke kant je sterke kant te maken. En dat kan je met heel veel... Je kan twee dingen doen in het leven, maar je kan het heel vervelend vinden dat er jouw dingen zijn overkomen. En waarom ik nou? En waarom gebeurt mij dit? En waarom heb ik dit? En je kan zeggen, ja, oké, maar ik heb dit. En nu ga ik zorgen dat het voor me werkt. En had je daarvoor die bevestiging van die diagnose misschien wel nodig? Om dat kantelpunt te kunnen maken? Ook wel. Hoewel ik niet denk dat het zo strak is dat ik pas na de diagnose dat het kantelpunt is geleidelijk gegaan. En het is ook meer dat ik daar al aan begon en toen de diagnose deed. Dat was ook een beetje in een proces. Dus ik was wel iets eerder begonnen daarmee. En toen dacht ik, want op een gegeven moment had ik natuurlijk wel door van, ja, maar zo gaat het ook niet, zeg maar. Ja. Als ik een beetje chronologisch met je mee mag denken, dan zei je 10 jaar geleden deed ik ongeveer die test. Zoals dat proces dat ik wat anders omging met mijn eigen autisme. Dat gebeurde ongeveer 10 jaar geleden. Het was ook de tijd waarin je het Leeuwarden Cabaret Festival won. En eigenlijk zoals je ook je cabaret carrière een beetje op gang kwam. Zit daar een verband? Jawel, want ik was al langer voordat ik het Leeuwarden Cabaret Festival won, was ik wel al een tijdje bezig. En dat is wat ik... Maar dat is juist het ding. Want in het begin, wat ik vertelde, had ik het dus helemaal niet echt over mezelf. En op het Leeuwarden Cabaret Festival heb ik het wel veel meer over mezelf gehad. Want... Waarvoor je moet weten wie je bent. Ja. Dus dat is wel een beetje samengevallen toen, ja. Het is, want bij het Leeuwarden Cabaret Festival heb ik nog niet over autisme gehad. Dat is pas later in mijn voorstelling gekomen. Maar ik vertelde wel meer verhalen. Want die zelfacceptatie is nog later pas gekomen eigenlijk. Dat ik het echt volledig uitsprak ook en zo. Dat is denk ik pas een jaar of 5 nu, denk ik. Mm-hmm. 6 misschien. Ik ben nooit zo goed in data eigenlijk. Maar... Maar gebruik je het in je voorstellingen nu? Ja, nu zeker. Nu gebruik ik het zeker. En dat is ook... Nu zijn er ook... nogmaals, de voorstelling is echt voor iedereen. Maar... Want ik wil echt een voorstelling maken die voor iedereen is. Maar er zijn natuurlijk ook wel mensen die autisme hebben. Daar of op later leeftijd zijn aangekomen of niet. En die toch wel er ook naartoe gaan omdat ze dat ook willen hebben. Ook dat je... maar ook mensen, het is nu wel breder. Want ik heb het ook gewoon over naar de psycholoog gaan. En EMDR-therapie, wat ik heb gehad. Dat is een therapie om trauma's kwijt te raken. Want dat van je zwakke kant je sterke kant maken, dat kan je natuurlijk in veel meer dingen toepassen dan alleen als je autisme hebt, zeg maar. Maar je moet wel kwetsbaar durven zijn op het podium. En ik, zonder nu al je collega's over één kam te scheren, maar toch even als ik aan grote cabaretiers denk, bijvoorbeeld Joep van het Hek, Theo Maassen, die gaan op een podium staan en die drukken eigenlijk alles naar beneden, drukken alles van zich af. En die zijn zelf altijd de mensen die weten alles. En die kunnen vanuit die positie heel makkelijk grapjes maken over de rest. Dat is een beetje de rol die ze aannemen. Ja, bij mij is die rol anders. Ja, bij mij... Hoe ziet die er dan bij jou uit? Ik ben dus zij zijn vaak de normale man in de rare wereld. Ja, precies. En ik ben de rare man in de normale wereld. En dat is een heel andere rol. Maar de rare man is meer de unieke man. Dat vind ik beter dan de rare man. Ik ben de outlier. De underdog. Maar betekent dat ook dat de zaal vaak om jou moet lachen? In de zin niet alleen om je grapjes, maar dat je jezelf een beetje belachelijk maakt? Nee, omdat, ja, zo, nou ja, goed, belachelijk. Ja, is een situatie dat, oh, ik schrik omdat ik te dicht tegen de microfoon kom, omdat ik geen goede microfoon-oogcoördinatie heb, blijkbaar. Ik hoor het nog niet. Maar nee, ja, dat vind ik dus een heel, dat is natuurlijk een heel dunne lijn. Maar als je iets grappigs meemaakt, of omdat jij, als jij iets grappigs doet, omdat jij heel direct bent en jij vertelt dat van, ik begrijp nu dat ik niet zo had moeten handelen. Dan is de lach niet om jou, maar meer om het besef dat jij dat anders doet, zeg maar. En ik heb nooit het gevoel of het idee dat ik word uitgelachen op het podium, want dan zou ik het echt niet doen, denk ik. Nee. Ik vind het echt cool hoe je dat vertelt. Van, nou, ik denk dat je best van ver bent moeten komen als ik je zo... Oh ja, ja, ja, ja. Van heel ver. En dat wil me ook nog wel eens, dat is gek. Dat wil me ook nu het heel goed gaat, wordt het me dat ook wel... Of goed, nu het echt wel beter met mezelf gaat, wordt het me ook wel eens tegengeworpen. Dat ze zeggen, ja, maar zo van... ja, maar het gaat nu wel goed met je, hè? Dat ik denk, ja, mag dat een keer of ja, zo? Nee, dat snap ik, want ik vind het echt indrukwekkend hoe je... Nou ja, van hoe je dat vertelt en hoe je... hoe erg je met jezelf en je eigen acceptatie bezig bent. Ja. Wat zou je tegen je... dat kan natuurlijk niet, maar... Wat, het is een beetje een cliché, maar toch... wat zou je tegen dan 10-jarige Fabian zeggen? Je hebt mijn show niet gezien, hè? Mijn laatste show. Nee, dat wil ik nog wel heel graag. Oh, nou, dit zit in mijn laatste show. Dus moet je me even, dat kan ik ook niet vertellen, want dat zit aan het einde van mijn laatste... Dit zit nu echt... dan zou ik echt het einde van mijn laatste show Maar dan moet je maar een liedje laten horen. Misschien wil je dat wel tegen Fabian zeggen. Oh, Eigen werk. Geil op jezelf. Ik weet niet of ik dat tegen de 10-jarige persoon van mezelf wil zeggen. Maar het is een liedje wat ik zelf heb gemaakt samen met Dane Vega. En dat gaat over zelfacceptatie. En dat heb ik een beetje overdreven om de boodschappen helder binnen te laten komen. Hoewel het niet bij iedereen is gelukt. Maar ik vind het toch wel best wel een leuk liedje geworden eigenlijk. Ja. Is daar op iedereen van toepassing? Dat iedereen wat meer van zichzelf moet maar houden? Het is inderdaad, of zijn er ook mensen die te veel van zichzelf houden? Ja, die is ongetwijfeld. Dus ja, nee, deze is voor iedereen behalve de narcisten. Oké, dus waar gaan we naar luisteren? Naar jou? Ja, geil op jezelf. Oh, oh, kijk hem gaan, ja, die papi is wappie. Heeft geen bla, maar ze noemen hem Schappie. Hij viel zijn naam bij de vullers van Appie. Maar ik zag hem staan en hij werd mijn grappie. Oh, oh, wees blij met jezelf, ja, geil op jezelf. Wees creatief en klaar met jezelf. Van die zelfrespect doe niet van. Wees blij met jezelf, ja, geil op jezelf. Wees creatief en klaar met jezelf. Van die zelfrespect doe niet van. Hey, ik luister mee met de OCD. Draai het grijs als een oude LP. Elke dag opnieuw is Groundhog Day. Weet niet waarom, maar mijn brein denkt krom. Heb geen idee, maar ik leef niet mee. Wees toch ongelukkig, moeilijk tevreden. Ben geen schieter, maar mijn vrees voor twee. Wil los leven, maar computer zegt nee. Oh, oh, wees blij met jezelf. Ja, ga op jezelf. Wees creatief en klaar met jezelf. En die zelfrespect voel niet van. Wees blij met jezelf. Ja, ga op jezelf. Wees creatief en klaar met jezelf. Want die zelfrespect komt niet van jezelf. Oh, ik ben bang voor mezelf, ja, bang voor de boos. Bang voor een dansje en bang voor de hoos. Bang voor mijn friends en bang voor de flows. Bang, bang, bang, maar toch knal ik die show. En dan bang die farmers een beetje uit mijn naam. Voor ze praten, ja, hij houdt hij is aan. Hij is zo zo gevoelig, maar hij laat nooit geen traan. Ja, de chickies die willen, maar ze komen er gaan. Oh, oh, wees blij met jezelf, ja, geil op jezelf. Wees creatief en klaar met jezelf. Want die zelfrespect komt niet van. Wees blij met jezelf, ja, geil op jezelf. Wees creatief en klaar met jezelf. Want die zelfrespect komt niet van jezelf. Oh, ik hoef voor meer, maar fear is close. Ja, de drang die ik vang duurt tering lang. Leuk dat ze behang tot de psycho kwam. Zij mogen zijn, maar wat fijn van die pijn. Want het naar de vrouw, want de show gaat als een trein. Oh, dat gekke brein, ja, soms ben je wel fijn. Pak die rust, shine en geniet. Lose je verdriet, is het emoties weer kiet. Oh, oh, wees blij met jezelf. Ja, geil op jezelf. Wees creatief en klaar met jezelf. Want die zelfrespect komt niet van. Wees blij met jezelf, ja, geil op jezelf. Wees creatief en klaar met jezelf. En die zelfrespect komt niet van jezelf. Zelf, zelf. Oh, wees blij met jezelf. Neem de tijd en brei met jezelf. Wees wat lief en vrij met jezelf. Pak een tijl en kwijl op jezelf. Ga zo hard en glij jezelf. Wees zo flex en klaar met jezelf. Wees zo blij en smijl in jezelf. En die zelfrespect komt niet van jezelf. Oh, wees blij met jezelf. Neem de tijd en brei met jezelf. Wees wat lief en vrij met jezelf. Pak een tijl en kwijl op jezelf. Ga zo hard en glij in jezelf. Wees zo flex en klaar met jezelf. Wees zo blij en smile in jezelf. Want zelfrespect. Franciscus is dat. En mocht je denken, die ken ik, komt er dus tegenover me. En hij lijkt me werk horen. We luisteren ernaar. Je vindt het leuk om mij te laten zeggen. Het gaat over zelfacceptatie, mensen. De nacht van EO. Fabian Franciscus is cabaretier, kunstenaar dus eigenlijk ook, want je staat gewoon op een podium, maar ook kunsthandelaar. Want je bent groot kunstliefhebber, toch? Ik ben een heel groot kunstliefhebber, ja. Ik kwam erachter toen ik een jaar of 13 was. En mijn vader nam me altijd mee naar veilingen. Die ging altijd naar die inboedelveilingen, dus echt gewoon troep. Gewoon voor de lol of was dat zijn werk? Nee, dat vond hij ook leuk. Kastjes, antieke kastjes en dat soort dingen, boeide mij helemaal niets. Het ging mij, maar er hingen ook wel eens schilderijen. En dat vond ik leuk. Dat ik vond het fantastisch om naar schilderijen te kijken. En wat bleek is dat ik heb dan een fotografisch geheugen voor schilderijen. Dus ik kon echt supergoed schilderijen onthouden. En thuis wist ik ze nog gewoon helemaal voor me te zien. Ook met kleinste details. Alleen wat er toen gebeurde is dat ik ook naar andere veilingen ging. En een jaar later kwam ik op een veiling een schilderij tegen. En toen dacht ik, hey, maar dit detail en dat detail herken ik. En dat is van die schilder. En nou, ik toevallig was dat schilderij niet gesigneerd. Het signatuur bleek onder de lijst zitten. Nou, was inderdaad van die schilder. En zo dacht ik, hey, maar dat doe ik best wel goed eigenlijk. Een soort fotografisch geheugen voor kunst. Ja, dat is dan blijkbaar mijn, zoals ze dat een idiot savant-achtig iets noemen, geloof ik. Maar, en ik weet eigenlijk niet of ik dat goed uitspreek. En of ik het eens ben met die term, maar los daarvan. Kon ik dat heel goed. En op een gegeven moment ging ik veel meer dingen herkennen. Op een gegeven moment kocht ik een aquarel. En dat stond in het boekje als een print. Maar ik dacht, ja, maar ik kan echt wel zien dat. En ik wist ook van wie het was trouwens. Dus ik had dat gekocht. En toen werd het opeens heel veel meer waard. En toen bracht ik het naar een andere veiling. En die zeiden, ja, maar dit is gewoon van een bekende artiest. En toen kreeg ik er even weer geld voor. Dus je bent er gewoon een beetje rijk van geworden? Ik vond dat wel leuk, maar het leukste vond ik echt de kick van iets herkennen. Echt dat je gewoon een beetje. En ook dat jij iets weet wat niemand weet, dat vind ik ook leuk. Dat is heel erg de kennis. Ben je ook echt een liefhebber? Nee, het probleem is dat ik bijna niks verkocht. Ik ben er wel met naar een andere veiling mee gegaan. En af en toe moest ik wel dingen verkopen, want ik wilde ook weer nieuwe dingen kopen. Dus als ik het echt net niet mooi genoeg vond, dan verkocht ik het weer. Maar het probleem is dat mijn huis op een gegeven moment helemaal vol hing met schilderijen. En vooral ook veel landschappen, omdat ik daar heel rustig van word. En mooie luchten. Is je romantiek? Ja, romantiek, maar ook 17e eeuw. Of echt heel goed fantasievol. Dus magisch realisme, dat kan ik ook echt ontzettend waarderen. Maar of het moet heel goed zijn, of het moet heel fantasievol zijn. Omdat ik natuurlijk zelf ook redelijk fantasierijk ben, als ik zo vrij mag zijn. Dus bij de meeste moderne dingen denk ik, ja, maar dat kan ik ook in 2 seconden bedenken. Ja. Dus het moet wel echt goed zijn als het magisch realistisch is. En romantiek. En daar word ik gewoon heel rustig van. Ik weet niet hoe, maar als ik naar een goed schilderij kijk, dan word ik heel rustig, zeg maar. Ja. En dat vind ik heel fijn. Hangt je huis nog steeds vol? Ja. Mijn huis hangt helemaal vol met schilderijen. Alleen tijdens corona mocht ik een tijdje niet meer optreden. En toen dacht ik, dan ga ik maar een galerie beginnen. Hoe heet die eigenlijk, jouw kunstgalerie? Liquid Sky Gallery in Amsterdam. Ouderzijds Voorwegwal ook nog gewoon best wel een prominente plek. Ja, want het was een soort sociale huuridee-achtig iets. En ik ben er bijna nog. Nee, ik moet veel te vaak optreden. Dus het was eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee. Uh-huh. Dus je bent nu een soort schilderijenmelker? Dat je nee, ook niet. Want ik verkoop dan niemand. Omdat eigenlijk. Als ik iets verkoop, zijn het voornamelijk mensen die mij bellen. En dan denk ik, ja, maar ik weet eigenlijk niet of ik het wil verkopen. Oh ja, dat is wel shit. Maar is het leuk om een galerie te hebben? Het is niet mijn kwaliteit, want je moet ook met mensen praten en zo om een schilderij te kopen. Terwijl ik kan heel goed vertellen wat ik mooi vind aan een schilderij, maar om het schilderij te verkopen, dat kan ik dus eigenlijk helemaal niet zo goed. Gek genoeg trek ik nu op een gegeven moment mensen aan die dat ook wel mooi, die het juist fijn vinden dat ik ze niet een schilderij verkoop, maar dat het schilderij zichzelf verkoopt, zeg maar. Ja. Dus dat werkt wel, maar ik ben gewoon echt wel, ik ben daar 1 dag per week, 6 van de 7 dagen ben ik gewoon helemaal comedian. En eigenlijk die 7e dag ook, maar dan maak ik grapjes over een schilderij. En dan zijn er mensen die dat soms leuk vinden en soms eens kopen. Ja. En dan word ik ook, maar daar word ik ook wel heel blij van. Als ik zie dat vind ik wel heel fijn. Dat de mensen gewoon echt blij zijn met een schilderij. En dat ze daar echt dat eigenlijk gewoon bijna alsof je je kindje aan iemand geeft. Dat je zegt, ja, maar je moet er wel goed voor zorgen, zeg maar. Hoe vind je hoe vind je eigenlijk mooie kunst? Ik vind mooie kunst door vooral, ja, tegenwoordig is alles online. Vroeger moest je ook echt naar Duitsland of zo, naar een veiling. Mm-hmm. Maar nu is moet je online heel goed zoeken en dan vind je iets moois. Ja. Maar ik ga ook nog gewoon vaak in Nederland bij veilingen kijken. Dus ga regelmatig nog naar een kijkdag in Nederland. Ja. Wat vind je dan het leukste? Op zo'n kijkdag staan en met die kunst bezig? Of sta je gewoon toch liever voor een volle, lachende zaal die je vol energie toeklapt? Nee. Dat zeker dat laatste. Dat eerste is ook gewoon, het is ook gewoon om rustig te worden of zo. En als ik echt moest kiezen, dan zou ik direct voor het laatste kiezen. Maar gelukkig hoef ik die keuze niet te maken. Hey, en je combineert het nu toch op het podium? Ja, want ik schilder nu op het podium. Ja? In je nieuwste voorstelling? Ja, ik schilder zelf. Die heet Lekker Gezellig. En dat gaat over depressie. En daar kun je ook grappen over maken. Ja. Omdat, maar dat is wat ik zeg. Dat je moet eigenlijk van, want dat is ook de manier om eruit te komen. Gek genoeg. Als je heel depressief bent, je kan de hele tijd, en dat doe je natuurlijk ook als je depressief bent, je kan daar de hele tijd in zitten met zeggen, ja, maar waarom heb ik dit? Waarom is zo vervelend? Maar je kan ook zeggen, oké, ik heb dit nu, maar hoe kan ik er proberen uit te komen? En hoe kan ik dit in ieder geval zo draaien dat het mij een beetje helpt, juist eigenlijk. Ja. En dat kan wel, hoe gek het ook klinkt. Heeft schilderen daarbij jezelf eigenlijk ook bij geholpen? Ik vind het zelf ook wel fijn om te schilderen, ja. Daar word ik ook rustig van, ja. Ja, ook landschappen of doe je andere dingen? Het is meer, het is met 3D ook en het is een beetje, het is nieuw. Het zit ook wel landschappen, ja, maar wat abstracte. We hebben bijna een uur gepraat, je doet ontzettend veel. Een hele reis ook in het gesprek gemaakt met alle dingen die je hebt doorgemaakt. Waar droom je eigenlijk nog van? Wat is, want je hebt volle zalen, je toert al. Neem ook nog wel velo. Nou, ik wil nog wel een keer een film maken. Oudejaars zou ik echt wel een keer willen doen. Alleen omdat ik Vinkers echt heel, heel mooi vond toen. Die voorstelling van Vinkers. Leiden in 2015 of 2016. Ja, inderdaad. En ik dacht in de Leidse Schouwburg, ja. En ik dacht, maar dan ga ik heel kort dan. Ja. Dat, ik dacht, een persoonlijke voorstelling kan nooit een oudejaars worden. Maar dat kon wel. En dat was een hele goeie. Dat was Vinkers. Ja. Dat was waar. Dat was echt een hele goeie. De beste, denk ik, ooit ook. Vond ik wel. Ja. Nou, dat vond ik ook. Daar zijn we daarover eens. En ik hoop dat je ooit Carré nog gaat halen. Want dan ga je vertellen op welke cabaretier jij dacht van, dit kan ik veel beter. Dus laat ik het zelf maar gaan doen. Jij hebt de muziek meegenomen vannacht. En je wil afsluiten met de Ima Sumak, Gopfer Mambu. Ja. Waarom vind je dat zo'n mooi liedje? Omdat het ik vond het een heel raar liedje en toch heel mooi. En ik denk dat ik daar vroeger heel mee zat, dat ik heel raar werd gevonden. En toch iets wat zo mooi is. En dus luisteren we naar Ima Sumak op Radio. Thank you. De nacht van NPO Radio 1 is dat met Ima Sumak en Gopfer Mambo. En dat is natuurlijk aangevraagd door mijn gast Fabian Franciscus. Fabian, ontzettend fijn dat je hier was vannacht. Ik vond het een mooi uur. Ik ook, ja, ik vond het eigenlijk heel leuk. En ik hoop dat je niet te veel terug doet denken aan die lange studentennachten waar je ook, waar je ook moest nachtwaken. Dankjewel, rij veilig terug naar Utrecht zometeen. Fabian Franciscus was dat. Zometeen de ongelofelijke podcast direct na het nieuws. Dag oogluisteraar. Misschien ben je benieuwd hoe een uitzending van het Oog gemaakt wordt. En hoe het er allemaal aan toe gaat tijdens zo'n uitzending. Wil je dat weten? Kom dan op zaterdag 9 september naar Hedon in Zwolle. Daar presenteer ik, Wilfried Jong, een live uitzending waar je als publiek bij kunt zijn. Er is live muziek van Berthoff. En vooraf ga ik met collega-presentatoren Simone Wijmans en Elisabeth Steins in gesprek over het geheim van een goed interview. Heel belangrijk. Bij zijn is meemaken, zal ik maar zeggen. Dus meld je snel aan via nporadio1.nl/oog. nporadio1.nl/oog. En dan zie ik je zaterdag 9 september in Hedon in Zwolle. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning van 100.000 euro uit voor de gouden tip over de dood van Mike Venema. De 53-jarige Nederlander verdween in september 2018 van Curaçao, waar hij woonde. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in een auto die op de bodem van de Caribische Zee lag. In het programma Opsporing Verzocht zei de politie uit te gaan van een misdrijf en een ongeluk uit te sluiten. Treinreizigers die de afgelopen avond op weg waren van Brussel naar Amsterdam hebben urenlang vastgezeten. Door een technisch defect strandde de Benelux-trein om 7 uur bij Antwerpen. Na een mislukte poging om het probleem ter plekke op te lossen moesten de reizigers uit de trein worden gehaald. In de trein zaten zo'n 500 mensen. Zij waren rond middernacht overgestapt op een vervangende trein. De zuidoostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op orkaan Idalia. De orkaan is nu categorie 2, maar groeit mogelijk snel door naar kracht 3 of 4 op een schaal van 5. Inwoners van verschillende laaggeledige gebieden worden verplicht geëvacueerd. De afgelopen dagen trok Idalia al over Cuba. De orkaan zorgde daarvoor veel wateroverlast en tienduizenden mensen moesten hun huis verlaten. De Volksbank heeft niet genoeg zicht op criminele activiteiten van klanten. Er is geen duidelijk systeem waarbij opgemerkt kan worden of rekeninghouders zich met criminele praktijken bezighouden. Zo controleert de Staatsbank onvoldoende of klanten cryptomunten misbruiken om geld wit te wassen. Zo blijkt uit de details die toezichthouder DNB bekend heeft gemaakt. De Volksbank ging ook de mist in met controles op overboekingen naar regionale banken in Zwitserland. De Europese Centrale Bank heeft daarom een boete van bijna 4,5 miljoen euro opgelegd. Het weer bewolkt en het koelt af naar een graad of 11. Vannacht en in de ochtend enkele buien, soms met hagel of onweer. In de middag meer zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goeiedag, het is 2:02 en dit uur laat ik je een aflevering van de ongelofelijke podcast horen. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En daarvoor duiken we in het strafrecht. Want wat doet het met je mensbeeld als je je dagelijks optrekt met zware criminelen? Natasja Harleken is een bekende strafrechtadvocaat met als specialiteit geweld en levensdelicten. Ze was betrokken bij zaken rondom Volkert van der Graaf en de Hofstadgroep. En dat werk maakt haar naar eigen zeggen niet helemaal normaal. Het valt Harleken op dat de samenleving verhardt en steeds meer snakt naar vergelding en strengere straffen in plaats van vergeving. Maar wat zegt dat? En zit daar ook een link met religie? En hoe speelt haar eigen geloof een rol in het werk dat ze doet? Natasja Harleken gaat in de ongelofelijke podcast in gesprek met vaste gast theoloog Stefan Paas en met presentator David Bogert. Natasja Harleken, welkom in de ongelofelijke. Dankjewel. Heel goed dat je er bent. Ik zei al in mijn intro, je bent een bekend strafrechtadvocaat. Ook eentje die zich als advocaat ook bezighoudt met, ja, kan ik wel zeggen, zware criminaliteit. Als er sprake is van moord, terrorisme, grote drugszaken, zedendelicten. En je bent ook bij bekende zaken betrokken geweest, zoals Volkert van der Graaf, de Hofstadgroep. Welke zaak in de afgelopen, ja, in de 20 jaar dat je nu advocaat bent, is je nou het meeste bijgebleven? De zaak van een jong echtpaar

dat soort zaken, dat raakt mij enorm. Vergeet ik ook nooit. Nee, ik kan me zo voorstellen. Wow, we belanden wel gelijk. Ja, terecht in. Ja, ja. Ik had een paar vragen. Ja, je komt, ja. Voor mij, ja. Waarom wil iemand advocaat worden? Ik kan me voorstellen dat je met dat soort zaken als advocaat ook misschien wel denkt van ja, hier doe ik het voor. Ja, het strafproces dient gevoerd te worden in een zittingszaal. Die zittingszaal is er niet voor niets, anders konden we wel naar het Marktplein. De zittingszaal is niet op Twitter. Ja. Dat scheelt. Ja. Dat scheelt. Ja. Sommige mensen een beetje vergeten, denk ik. Maar dat is het uitgangspunt. Ik zei al, we vielen er gelijk midden in. Ik was dan wel even benieuwd, want het is dus, jij bent als strafrechtadvocaat dus wel. Is het misschien ook een bewuste keuze geweest om je bezig te houden ook met echte zware criminaliteit, de moordzaken, de zedendelicten? Je kan ook denken, ik ga me bezighouden met als advocaat met auteursrecht of echtscheiding of zo. Waarom koos jij ervoor om echt die zware criminaliteit je daarmee bezig te houden als advocaat? Nou, ik ga dit zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Heel benieuwd nu. Ja, het moet wel echt ergens om gaan. En het strafrecht is het, je komt op voor het individu. De hele maatschappij is tegen die persoon. En jij hebt één taak en dat is het belang van het individu dienen. Ik snap werkelijk waar, en daarom is het maar goed dat ik dat ook niet doe. Dus iedereen mag nu boos worden, maar ik snap werkelijk waar helemaal niks van echtscheidingen. En dat je ruzie maakt over koelkasten, kasten, banken, auto's. Mijn moeder heeft mij altijd geleerd. Zij was ook voorganger in de kerk. Het is allemaal materie. Als je doodgaat, neem je niks mee. Die zin, die zit zo diep in mij geworteld dat ik echt denk, ja jongens. Triviaal. Ja, en ik heb het ook gezien. Mijn moeder is overleden. Ze had gewoon een huis met allemaal gewoon spullen. Haar ziel onttrok zich uit haar lichaam. En wat bleef over? Letterlijk een stoffelijk overschot, namelijk haar lichaam. Die was erbij toen ze overleed. Ja, en spullen. Ja. Spullen waarbij je gewoon moet bedenken, dit geef ik aan jou, dit geef ik aan jou, dit gaat naar de kringloop, misschien is er nog een kinderthuis, misschien is dit. Je bent heel snel bezig met dingen weggeven. Ja, ja. Al die spullen waar je zogenaamd zoveel waarde aan hecht. Ja. Nou ja, misschien is het juist wel goed als scheidingsadvocaat om dit verhaal te vertellen. Maar nee, het is goed dat zij er zijn. Ja. Ik weet alleen dat ik dat niet moet zijn. Nee, dat is het goede. Jij houdt je met andere zaken bezig, zoals al gezegd. En misschien is het ook maar goed dat ik ook dan niet oordeel. Want heel vaak zeg ik tegen mensen, ja, hij moet dood en hij moet is. Nou, het is maar goed dat jij geen straffig advocaat bent. Oh ja, dat is ook zo. Ja, dan moet je toch iets van distantie bewaren, zoals jou uitlegt. Het moet ergens over gaan, dat hoor ik in ieder geval zeggen. Ja. Nou ja, je trekt dan ook dagelijks op met mensen die ook echt nare dingen op hun geweten hebben. Mogelijk. Moorden, zijn er verdachten. Je spreekt advocaat. Maar voor al die mensen die jij bijgestaan, zullen er wel een aantal zijn die echt verkeerde dingen hebben gedaan. Wat doet dat met jou als mens? En jouw mensbeeld? Ja, laat ik het even aanvullen, want we hebben hier nog eens een psychiater in de podcast. De indruk is dat die wel de neiging hebben om naar de samenleving te kijken als een verzameling ziektebeelden. Omdat je gewoon heel veel mensen in de spreekkamer krijgt die dat hebben. Ik kan me voorstellen, een strafrechtadvocaat die er aankijkt en denkt van, je ziet er leuk uit en het ziet allemaal heel fatsoenlijk en keurig uit, maar wat er achter jou schuil gaat, klopt. Dat je wat ontrouwig wordt. Ja, nee, klopt. Maar ik denk ook dat wij strafpleiters niet helemaal normaal zijn. Je komt aan, ik weet waar de camera's hangen. Het eerste waar ik op kijk is waar camera's hangen, waar is een uitgang. Als ik ergens zit, dan wil ik ook gewoon met mijn hoofd richting een deur. Ik zal nooit met mijn rug naar een. Ik wil gewoon zien wie er binnenkomt, welke kant ik uit kan. Kijk, er is verschil tussen wat ik doe in de media. Daar wordt mij gevraagd om mijn mening en daarom, of om te duiden. Daarom zit ik daar. Ja. Maar persoonlijk ben ik best wel rustig. Ben ik op feestjes vaak de meest rustige? Ben ik de observerende? Ja. Dus ik observeer heel veel. Ik zal ook niet heel snel. Tos, we gaan nu daar en daarin, ga je mee? Nee, waarom? Dus ik ben altijd iets terughoudender. Omdat ik altijd rekening mee hou. Ja, wat gaan we dan doen? Met wie? Welke auto? Wat ligt er in die auto? Is niet normaal, toch? Allemaal. Is niet normaal. Ja, is niet echt normaal. Want dan denk ik, dan ga ik alweer door. Dan denk ik, ja, zometeen stap ik bij jou in de auto. Ik weet niet wat jij in de auto hebt liggen. Zometeen heb je drugs in de auto. Worden wij aangehouden? Zit ik in die auto? Bla, bla, bla, bla, bla. Oh, daar ben je echt mee bezig. Zeker. Ja, maar dat is niet hoor. Ik zie jou kijken en ik ben helemaal gek. Ja, misschien wel. Dat denk ik geen hoop over na, volgens mij. Nee, maar ik wel. Ik denk daar ook nooit over na. Maar ervaar je dat ook als een verlies?

goed vond dat er een leerstraf was, dat er een werkstraf was, dat er allerlei trajecten waren, soms door elkaar heen. Dus combinatiestraf, is een aantal jaar gevangenis in en een aantal jaar op straat iets leren of zo. Al dan niet onder voorwaarden of voorwaardelijk. Nou goed, dat had je. En nu zie je dat vooral het verhaal is dat je, bijvoorbeeld je ziet steeds vaker, TBS plus gevangenisstraf. Hmm. Het is of iemand moet een behandeling krijgen, maar je gaat niet iemand eerst 20 jaar vastzetten om daarna te behandelen. Ja. Wat is dan het signaal? Hmm. Nou, vergelding, denk ik. Dat is nu steeds meer de kant die het uitgaat. Ja, vind jij dat een doorslaan zijn de samenleving richting vergelding, dat de meest belangrijke te maken? Ja, men heeft ook het idee van, maar de rechters die straffen te laag. Nou, ik kan je zeggen dat echt niet zo is. Je hoort bijvoorbeeld nu ook de afgelopen jaren de zin, ja, maar we kunnen u niet onder voorwaarden vrijlaten of met de enkelband. Dat kunnen we niet verkopen aan de maatschappij. Ja. Dat soort zinnen hoor je gewoon letterlijk. Van de rechters. Van de rechters. Dat begrijpt de maatschappij niet. Dan denk ik, ja, dat begrijpt de maatschappij niet. Jij kan nu een beslissing nemen als rechtspraak of als rechtbank. Ja. Combinatie op dat moment. Wij laten jou op dit moment onder voorwaarden vrij, omdat jij 20 bent en je moet naar school, of je hebt een opleiding of een diploma te behalen. Dat is de keuze die we maken. Waarom? Omdat je een jong adolescent bent. Waarom? Omdat dat brein nog niet volledig ontwikkeld is. Waarom? Omdat wij weten van deskundigen dat dat pas zo is rond je 24e, 25e. Waarom? Omdat jij terug moet keren in de maatschappij. Wij verwachten niet dat jij 20 jaar vastzit. Jij komt gewoon als jong volwassen man, kom jij weer terug in de maatschappij. Wat voor personen willen we daar dan hebben? Wij willen gewoon niet dat jij bij de zwaardere criminelen zit, waar jij alleen maar andersoortige zaken leert en waar je dan ook niet meer uitkomt. Maar dat is best wel iets wat jij zou kunnen uitleggen. Ja, moet ze het wel uitleggen. Maar, wat je nu zegt is eigenlijk een heel ander samenlevingsbeeld. Ja? Want dan ga je eigenlijk uit van, we zijn allemaal één samenleving. In die samenleving misdragen sommigen zich tegen anderen. Maar uiteindelijk moeten we wel in die samenleving worden. Ja. Dus na een bepaalde straf enzovoort moet je weer terug. En het kan ons allemaal overkomen. Ja. Maar dat is heel wat anders dan een systeem dat er helemaal op ingesteld is om de goede mensen te beschermen tegen de slechte mensen. Ja. Dat is dan, als ik het goed begrijp, het systeem wat we nu eigenlijk hebben. Ja. De nette burgers moeten beschermd worden tegen die rotte appels in de mand. Ja. En het komt blijkbaar nauwelijks op. Dat jij ook wel eens zo'n rotte appel zou kunnen zijn of worden. Dat vond ik altijd zo treffend. Een politicus als Wilders, die jaar en dag pleitte voor hardere straffen, strenger optreden enzovoort. Zodra hij zelf voor de rechter stond, waren het neprechters en weet ik het allemaal niet. Met andere woorden, zolang het voor anderen is, die kwaaie pieren daar ergens anders, dan is het, moet het zo streng mogelijk en hard. En dan kan het allemaal niet zwaar genoeg. Zodra je dan zelf ermee te maken krijgt, dan is het oneerlijk en complot en de rechters deugen niet. Nou, dat is niet om hem nou op de korrel te nemen, maar dat vond ik wel een soort symbolisch van die hele omslag in het denken. Ja. Zodan, als je inderdaad niet meer denkt, ik zou ook wel eens voor het hekje kunnen komen te staan. Of ik ben een mens, nou ja, om het even klassiek te zeggen, ik ben ook zondig. Wie weet, onder bepaalde omstandigheden waartoe ik in staat ben. Ja, dan wordt het inderdaad een kwestie van hoe kan het recht de samenleving veiliger maken. Maar dan gaat het eigenlijk niet meer om recht. Dan gaat het om bescherming. En om gelijkheid en ongelijkheid. En dat is even de stap die ik wil maken. Ja? Even weg bij Wilders, gaat even over mezelf. Nee, okay. Een voorbeeld over mezelf. Ik heb wel eens tijdens een zitting gezegd, dan moest een minderjarige moest voorkomen, want die had voor de zoveelste keer in een week zijn identiteitsbewijs niet getoond aan de wijkagent. Kinderrechter, en die zegt van ja, jij moet gewoon je ID, Piet, die moet je altijd bij je hebben. Maar Piet was even geen Piet. Piet was, ik noem nu even naam, was Mo. Mohammed, jij moet je ID bij je hebben. Jongen met een kleurtje. Ja, ik had er niet bij me, zat in mijn andere jas. Ik had een andere jas aangetrokken, ik had een ander jongenpak aan. Nou, je kent het wel. Uber. Oké. Okay. Ja, dat is gewoon strafbaar, dus wat moet ik daar dan mee? Dus ik zei, nou, ik sta even op. En toen zei ik tegen die rechter, ik zei, wij komen allebei, uw rechter en ik, uit dezelfde wijk. Hmm. Hoe vaak is nu aan mij gevraagd om mijn ID te tonen? Ik ben nu 49 jaar. Ik kan eerlijk zeggen, nog nooit. Nog nooit. Dus die hele ervaring van wekelijks je ID tonen, geen flauw idee. Nee. Het het is natuurlijk gek, zei ik tegen die rechter, dat hij steeds zijn ID moet tonen. Terwijl het politiebureau is aan het eind van zijn straat. Mm-hmm. En wat vraagt die wijkagent? Mag je ID? Waar woon je? Met wie? Die wijkagent kent dat hele gezin. Die wonen namelijk 3 deuren verder van het politiebureau. Daarvoor is het een wijkagent, toch? Daarvoor is het een wijkagent. Dus met andere woorden, wat ik hiermee wil zeggen, wat zijn jouw ervaringen in het leven? Ja. Dus losstaand van het feit, het mensbeeld, waar ik het net over heb gehad, is er gewoon ongelijkheid. Ongelijkheid. In de zin, Mo wordt vaker naar zijn identiteitsbewijs gevraagd dan Piet. Wil je zeker. Dat alles speelt allemaal een rol. Dus sta jij achter in de maatschappij of sta jij niet achter? En als dat dan zo is, hoe ga je dan daarmee om? Er komt ook een moment dat je ook daar een keuze in hebt. Als ik die grote lijn weer even trek, die hele omslag naar een samenleving waarin de goeden beschermd moeten worden tegen de kwaden. Ja. Dat zie je natuurlijk in de hele breedte van de samenleving. Ik denk aan de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Een enorme drang om te voorkomen dat er ook maar iemand zich misgaat. Je zou kunnen zeggen, een samenleving waarin je een soort solidariteit hebt in het kwade, in de zin van, nou, het kan ons allemaal overkomen, dat je ook wat milder bent, dat je zegt, nou ja, ik heb liever dat er af en toe iemand door de mazen van het net glipt, dan dat je mensen die onschuldig zijn klem zet. Ja. Naar een samenleving waarin je zegt, nee, we moeten constant controleren, met steeds in het achterhoofd, maar het gaat mij natuurlijk niet overkomen. Ik ga daar geen slachtoffer van worden. Klopt, maar ook gewoon dat je mensen gewoon vergeeft. En dan bedoel ik dat je dat. Ja. Het rechtssysteem heeft daar ruimte voor. Namelijk dat je gewoon, stel je wordt veroordeeld, je zet je straf uit, je doet je leerstraf of je werkstraf, je betaalt een boete of wat je ook opgelegd hebt gekregen, en daarmee is het klaar. Ja. Dan heeft het recht zijn beloop gehad en dient er gewoon verder te worden gegaan met het leven. En dat is dan ook hoe het is. Herstel. Nou, weet je wat ik bedoel met vergeving? Of kijk, ik zou meer willen dat er echt straf op maat is. Maar dan ook echt. Je ziet nu steeds meer de tendens dat niet alleen zwaardere straffen, maar ook dat men nu probeert om jong adolescenten of minderjarigen die eigenlijk volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld zouden moeten worden, dan toch omdat de vermeende daad zo erg is, toch naar het volwassenenstrafrecht te trekken. Ja. We hebben allemaal die zaken gezien afgelopen jaar. Mallorca-zaak, alles wat gaat over openlijk geweld. Ja. Onschuldige jongen die werd doodgetrapt eigenlijk door een hele groep. Wat je ziet, jongeren. Vroeger was het zo dat men echt heel specifiek ging kijken, wat was jouw aandeel en wat was jouw aandeel en dat van je buurman. En dat er echt werd gekeken, hoe kunnen we dat verder inkaderen. Nu zie je dat ze toch wel meer de kant uitgaan van, je was erbij, je bent erbij en daarmee klaar. Omdat je dus het risico loopt dat je iemand in de gevangenis zet die de part nog deel aan had, omdat in de verkeerde groep zat. Ja. Vroeger nam je het risico dat je dus iemand los zou laten die het wel degelijk gedaan had, maar je kon het niet bewijzen. Ja, en wat je dan nu krijgt is dat je aan cliënten moet gaan uitleggen, jij krijgt 3 jaar meer, want jij bent 3 minuten eerder, later of eerder weggelopen dan de medeverdachte. Dat soort gesprekken. Ja. Ja. En vooral dat is niet meer rechtvaardig. Dat is niet rechtvaardig, vooral bij jongeren niet. En ik denk juist dat daar heel wat te halen valt. Ik zie het, want een mens is niet alleen maar goed of slecht. Sterker nog, staan heel erg open voor een gesprek. De beste rechtspraak is waar er gesproken wordt met de verdachte. Dat krijg ik ook terug. Dus en dan zeg ik niet dat het, nog ongeacht of het een lage of een hoge straf is, maar bij die rechter diegene aankijkt en gewoon zegt van, luister, ik begrijp gewoon niet dat jij dan, oké, daar had je weg kunnen gaan, je had daar weg kunnen gaan, maar wat maakt dan dat je pas op dat moment wegloopt? Waarom? Wat speelt er dan? Begrijp je dat ik dat niet? Ik zie hier gewoon een kantelpunt. Of een gemiste kans. Of wat is hier aan de hand? Dit soort gesprekken tijdens een zitting, die raken cliënten het meest. Ja. Daar hebben ze het dan ook over. En ik zal je ook zeggen, op het moment dat zo'n rechter dan een straf oplegt die misschien wat onvoordeliger uitpakt, dat zijn de zaken waarbij een cliënt zegt, en toch laat ik het hierbij, want ik heb die rechter begrepen. Daar valt ook een winst te halen. Hè? Ja. Dat je dan niet het rechtssysteem belast met nog een keer hoger beroep en cassatie en naar het Europese Hof steeds die hele riedel maar doorlopen. Omdat gewoon het mogelijk erkennen, is, maar dat je gewoon erkennen van, nou, dit is de straf van de rechter en die kan ik ook gewoon eens een keer accepteren. Ja. Ik heb u gehoord, meneer of mevrouw de rechter, ik heb u gehoord, ik neem dat mee in de gelijk. U heeft gewoon gelijk, klaar. Dat wordt dus ook nog wel eens gezegd. Nou. Wat ik wel interessant vond om even te verkennen, want we zijn natuurlijk ook als programma, als podcast bezig met religie en ook de cultuurbeschouwing. Cultuurbeschouwing, maar ook wat de relevantie is voor geloof in een steeds ongelovigere samenleving.

voormalig politiek adviseur van Lodewijk Asscher. Goed dat jullie er weer zijn. Er weer zijn is wel een bijzondere manier van formuleren, want we zitten overal en nergens. Raymond, jij zit in Zweden? Noorwegen. Mijn schoonfamilie komt daar vandaan en wij hebben een overlijden in schoonfamilie. Dus vandaar dat ik even een paar dagen hier ben. Oké. Okay. En Julia, jij zit op de camping? Ja, ik zit eigenlijk op de camping, maar ik ben speciaal even snel teruggekomen. Ja, gelukkig was ik niet heel ver weg. Maar daar was de wifi-bagger, maar ook het bereik met mijn 4G was beneden alle pijl. Dus ik ben gewoon weer met mijn trein en een vouwfiets vanuit mijn camper naar Amsterdam gekomen. Oh, we hebben je echt van de camping afgestuurd. Ja, en met achterlating van mijn dochter en mijn hond. Oeh, excuus daarvoor. Ik, Thijs van der Brink, zit in Hilversum. En het kan zijn dat door die verschillende locaties de geluidskwaliteit iets minder is dan normaal. Op voorhand, excuus daarvoor. We spraken elkaar voor het laatst op 10 juli, 3 dagen na de val van het kabinet. Zijn jullie inmiddels een beetje bijgekomen daarvan? Nou, ik was een beetje bijgekomen, maar toen ging ik hier gisteravond laat slapen. We hadden een dagje gehiked, dus dat doe je dan in Noorwegen, de berg in. En toen zag ik nog net op mijn telefoon, Omzicht doet toch mee. Ja, dan kun je natuurlijk weer niet gaan slapen, dan ga je al die berichten lezen. En dan is de werkelijkheid toch weer ineens totaal anders. Ja, dus goed dat wij elkaar vandaag spreken en niet afgelopen vrijdag, ja. Want sindsdien is alles anders. Julia, laten we daar maar meteen mee beginnen. Pieter Omtzigt gaat meedoen met zijn eigen partij. Dat was dé vraag van deze zomer. Nu is het duidelijkheid. Wat betekent dit voor alle andere spindokters en campagneleiders in Den Haag? Zitten die te sidderen en te beven? Nou, iedereen is hem nu vandaag aan het doodknuffelen. Je zag allemaal hele enthousiaste reacties. Ik denk van sommigen echt gemeend, van anderen minder gemeend. Ja, ik denk dat iedereen er toch wel rekening mee ging houden. Het duurde zo lang voordat hij de knoop doorhakte. Dan denk je, ja, dan is de kans dat hij het wel gaat doen des te groter. Dus al helemaal als verrassing kwam er natuurlijk niet meer. Maar ja, alles verandert daardoor. En toch ook weer niet. Want het was totaal onduidelijk wat er zou gaan gebeuren. Nou, dat is het nu nog. Ja, Raymond? Ja, nee, eens. Kijk, wat ik er zelf mooi aan vind, ik ben natuurlijk lid van de VVD, maar ik ben ook gewoon een liefhebber van de politiek. Ik ben politicoloog. Ik ben ooit geïnteresseerd geraakt in de politiek door Pim Fortuyn. En die heeft toen natuurlijk in 2002 de boel flink opgeschud. En de kans is natuurlijk nu heel groot dat we door Omtzigt, maar ook al door de BBB, weer zo'nzelfde grote opschudding krijgen. En los van wat dat allemaal wel of niet voor de VVD betekent, vind ik dat wel heel erg leuk. En ik denk ook dat de gemiddelde spindokter dat ook wel erg spannend vindt. En, en de politicoloog. Ik heb nog een vakantietong. Ja, en waar ik heel super geïnteresseerd in ben, we hebben natuurlijk de afgelopen, nou ja, eigenlijk sinds Pim Fortuyn hebben we een soort van patroon gezien. Er is elke keer weer iemand die de hoop is. Iemand nieuws en die dan ook ontzettend enthousiast ontvangen wordt door alle talkshows. En daar mag je dan helemaal de lucht in je laten stuwen. En pas na de verkiezingen gaan mensen zich afvragen, goh, wat ben je eigenlijk van plan met het land? En nu hebben we de Messias, waar we allemaal maar hebben zitten kijken, die het dwangmatig alleen maar over de inhoud wil hebben. Die eigenlijk helemaal, ik weet niet hoe jij dat ziet, Thijs, maar helemaal geen gedroomde talkshowgast is. Maar juist iemand die af en toe behoorlijk korselig kan zijn, of alleen maar ja of nee kan antwoorden als hij vindt dat je de verkeerde vraag stelt. Ja. En dat vind ik echt wel heel grappig. En dan ben ik super benieuwd wat er nou gaat gebeuren dan. Ja, ik vind het juist wel een leuke talkshowgast daardoor. Want je weet nooit precies wat er gaat gebeuren. Maar hij is niet van de flitsende one-liners en de slimste formuleringen, zeg maar. Dus dat bedoel je misschien. Het is geen gladde jongen. Nou ja, je weet wel, in televisietermen heet het of je levert. Ja, dat doet hij wel, vind ik hoor. Ja, hij levert wel omdat hij verrast. Ja. Maar niet op de manier waarop we dat Caroline van der Plas hebben zien doen. Waarop we dat Thierry Baudet hebben zien doen. En die gingen altijd, dat was altijd vuurwerk. En het was gezellig. En er werden lekker borrelnootjes weggekoud. Nou ja, of gegooid bij Baudet, ja. Ja, en Thierry Baudet. Och jongens, ik moet echt weer uitkomen. Jongens, ik heb een lekker dagje op het strand gehad. Ja. Pieter Omtzigt is van een gedegen, saaie, inhoudelijke man die ook helemaal weigert om in grappige formatjes te gaan doen of zich tegenover iemand te laten zetten waar hij het mee eens is of het met iemand eens laten zijn waar hij dat niet mee is. Die houdt zich aan al die leverregels helemaal niet. Dat klopt niet. Inderdaad. Ik maakte natuurlijk even de vergelijking met Fortuyn. En van Fortuyn werd altijd gezegd, en ik vond dat ook, dat het misschien nog wel leuker was om naar hem te kijken met geluid uit. Want door die, ook die stralende ogen, die knalden van het scherm af. En dat heeft hij inderdaad niet. Maar hij levert op de inhoud. Wat mij overigens opviel, dat vond ik het belangrijkste. De afgelopen weken heb ik natuurlijk wel wat kritiek op hem gehad. Hè, ook uit mijn partij, van Henk Kamp onder andere. Los van, Henk Kamp had het over de burn-out. Die zei, ja, als je van het Kamerlidmaatschap al een burn-out krijgt. Nou, los dat dat een schandalige uitspraak is. Maar wat ik nog veel erger vond... Wacht even, Raymond, we gaan er straks... Ik was in die uitzending, dus we gaan er straks naar luisteren... en dan wil ik er wat over vertellen. Dat mag, dan doe jij dat, dan pak jij Henk Kamp. Ja. Dan wil ik wel één ding zeggen over de aankondiging namelijk. Want Omtzigt maakte wel een soort kwinkslag naar Kamp. Waarin hij zei van, ik ga in ieder geval niet mee in het frame... dat in de Kamer blijven zitten geen verantwoordelijkheid nemen is. En dat vind ik wel heel goed. Ik heb in de Telegraaf onlangs dodelijk een opiniestuk over geschreven. Mijn voorkeur zou zijn dat alle lijsttrekkers in de Kamer blijven... omdat het goed is voor dualisme. En het hele idee dat je als Kamerlid geen verantwoordelijkheid leeft... dat is een soort cultuurtje dat met name bij mijn partij... maar ook bij andere partijen leeft. Hè. In de Kamer kun je het proberen, in de kabinet daar doe je het echte werk. Maar zo zit ons staatsbestel natuurlijk niet in elkaar. En dat vond ik ook krachtig van zijn aankondiging... dat hij zei, ik ga gewoon de Kamer in, daar ben ik goed in... en daar ben ik ook trots op. Ja, ja. Hij kondigde ook een beetje aan, althans dat begrepen wij... dat hij geen knallende mediacampagne gaat houden. Geen grote flitsende campagne. En ook een beperkte zichtbaarheid in de media. Af en toe trekken we ons een week terug, zei hij. Is dat slim om niet al te actief te worden, Julia? Wat denk jij? Nou ja, kijk, hij heeft alleen maar te verliezen. Hij staat nu met die absurd hoge peilingen. Alles wat hij verder nog doet, kan alleen maar daarvan afbrokkelen. Hij heeft een enorme luxe positie dat hij, ja, hoe minder campagne die voert, hoe beter dat voor hem is. Dan hoeven we hem niet aan de tand te voelen. Dus hij kan heel erg kiezen wanneer die waar wil zijn. Het is natuurlijk ook een beetje spinnen, hè? Denk je niet, Julia? Ik bedoel, we hebben het ook gezegd, hè? Hij is heel erg van de inhoud. Dat hele show-idee, dat A, ligt hem niet zozeer. B, zet hij zich ook een beetje tegen af. En C, hij is natuurlijk ook heel druk met het in elkaar zetten van die partij. Want hij heeft ook in alle eerlijkheid gezegd dat hij nog geen kandidaat heeft. Die gaat hij allemaal nog zoeken. Daar heeft hij ook tijd voor, maar het is wel kort dag. Dus ik vond ook een heel klein beetje spin, hè? Van nou, wij gaan geen... Het is hetzelfde als dat iemand geen geld heeft om campagne te voeren... en dan zegt van ja, wij gaan niet op billboards en dat vinden we allemaal onzin. Ja. Nou, kijk, ik denk wel, als je in relatieve korte tijd een partij neer moet zetten... dan moet je aan zoveel dingen tegelijk denken... dat je maar beter gewoon heel dicht bij hoe het is en wat je vindt kan blijven. Anders dan ga je waggelen. Ja. Maar dat is altijd goed, toch? Dichtbij blijven hoe het is en wat je vindt. Ja, maar dan al helemaal, want dan kan je niet nog allemaal trucjes gaan, uit je hoofd gaan leren. Dus Ik wil hem het voordeel van de twijfel geven. Volgens mij weet hij heel goed hoe hij een hype moet genereren... maar hij is niet zo van de spin. Oké. Ja, maar dat is interessant dat je dat zegt. Hoe creëer je een hype en hoe creëer je een spin? Nou, kijk, ik denk dat hij echt oprecht heeft lang moeten nadenken... maar dat er steeds aangekondigd werd wanneer hij meer bekend zou maken. Ja, dat hoeft niet. Hij kan ook zeggen, ik ben eruit als ik eruit ben. Ja, dat is de hype. Je hoort het wel. Ja. Maar daar steeds weer een heel klein beetje... kleine stukjes hout op dat vuur blijven werpen... dat er elke keer weer een vlammetje komt. Ja, hij had wel heel de Haagse pers achter hem aan hollen. Ja. Dat is natuurlijk fijn, want dan hoef je niks te doen... en dan hebben ze het wel de hele tijd over je. Daar is hij goed in. Weet je, hij weet wanneer hij iets bekend maakt. Dat doet hij ook in de timing goed. Tubantia, regionale krant. Turbantia, ja, en dan krijgt hij ook, weet je, dat vond ik ook echt aandoenlijk. Als je dan die foto's bij dat artikel kijkt, dan is het dus de verslaggever van Turbantia met Pieter Omtzigt op de foto. Geen verslaggever. Nee, en dat zie je ook in geen enkele andere krant, dat de verslaggever dan samen op de foto gaat. Hoogtepunt uit de carrière. Ja, dus dat soort dingen doet hij echt heel slim. Maar dat is wat anders dan dat je dingen zegt om het anders te laten lijken dan het is. Ja, en daar is hij minder goed in. En dat moet hij ook vooral niet gaan doen. Nee. Oké. Laten we even naar die uitspraak gaan van Henk Kamp. Oud-VVD-minister Henk Kamp was begin augustus te gast bij WNL Haagse Lobby op Radio 1. En toen zei hij dit over Omtzigt. Een degelijk Kamerlid, deskundig. Hij is ook vasthoudend. Hij is ontzettend hardwerkend. En ik vind ook dat hij een impact heeft op dit moment... vergelijkbaar met wat Pim Fortuyn destijds had. Dus dat is allemaal positief. Maar minder positief is dat hij vind ik, altijd is blijven steken in het becommentariëren en het kritisch benaderen. Hij stelt vragen, krijgt hij antwoorden, stelt hij vervolgvragen. Vervolgens wil hij tijdlijnen hebben en hij blijft daar altijd maar in steken. Verantwoordelijkheid heeft hij nooit genomen zelf. Hij had in het kabinet kunnen gaan zitten, heeft hij niet gedaan. Als je nu 46 zetels haalt, ja, daar kan ik helemaal niet over denken. Maar zelfs als hij de helft haalt, 23, dan wordt hij echt een factor van belang. En dan zou hij dus, zeker, dan kan hij moeilijk nog weglopen voor de verantwoordelijkheid om deel te nemen aan een kabinet. Ja, bovendien, u denkt, dan moet hij meeregeren. Ja, bovendien moet hij dan ook een partij leiden. Hij is toch degene die die partij moet organiseren. En hij is politieke leider. En dat allemaal voor iemand die door zijn werk, wat hij gewoon in de fractie deed, al een burn-out kreeg en overspannen raakte en de hele tijd mee kampte. Ik denk dat de belasting voor hem heel erg groot is. En ik zelf kan me moeilijk voorstellen dat hij daaraan begint. Ja, dat was dus begin augustus. Hij kreeg een lading kritiek over zich heen. Henk Kamp, Julia. Jij was ook de gast in dezelfde uitzending. Was het een plan of was het een foutje van Henk Kamp? Ik denk een plan. Ik heb hier in de podcast wel eerder gezegd dat Henk Kamp is eigenlijk altijd de attack dog. Weet je, die zegt nooit zomaar wat. Die komt altijd in de media. Niet omdat hij nou zo'n groot ego heeft en ijdel is, maar met een boodschap. En nu zat ik opeens, nadat ik dat meerdere keren in de Spindokters had gezegd, zat ik bij hem aan tafel. En er was een gastvrouw in de studio en die gaf ons af en toe weer een nieuw glaasje water. En die morste een beetje water over een papiertje wat hij mee had. En ze zei, oh sorry dat ik over je papier heb gemorst. En toen was ik meteen getriggerd, want ik dacht, goh, dat zo'n routine als Henk Kamp ook nog een papiertje bij zich heeft in de studio. Dus ik dacht, nou ja, misschien is het wel heel wat anders. Maar ik was dus heel erg, mijn aandacht was heel erg gewekt door dat bestaan van dat papiertje überhaupt. En toen kwam het kopje op omzicht en toen ontvouwde hij dat papiertje. En dat ging zo heel keurig netjes. Als je het clipje terugkijkt wat op Twitter staat, dan zie je ook zijn ogen steeds schuin naar beneden gaan. Hij was zo heel keurig netjes al die puntjes één voor één. Dit was voorbereid. Afvinken. Ja. Ja. Ja, dit was totaal voorbereid. En het daags daarop nam Dylan Jezilkus de toen nog beoogd lijsttrekker afstand van deze uitspraak. En toen dacht ik, oh, wat is het toch een ontzettende gehaaide partij. Want dit is een klassieke aanval. Dus je laat iemand die al niet meer actief is in de partij, die een vrij keurig profiel heeft zelf, iets zeggen. En dan neemt de lijsttrekker daar zelf afstand van. Wij hebben dat ook wel eens kansloos geprobeerd in een campagne. Je was jaloers. Perfect uitgevoerd. Ja, ook omdat je kan dat weer terugnemen en zeggen, nou, dat hoeft toch niet op deze manier. Maar ondertussen heeft hij wel iets gedaan. Hij heeft namelijk twijfel over de mentale stabiliteit van een stemmetrekker. En ja, daar noemde hij, weet je, het was gewoon, hij tikt all the boxes. Dus als jij vindt dat je toch echt een bestuurder moet zijn om op te kunnen stemmen, dan heeft hij die. Als je denkt, ja, kan hij wel een partij leiden, dan heeft hij die. Hij heeft ze gewoon allemaal even aangeraakt. En Jezilkus kon haar handen in onschuld wassen en zeggen, nou, voor mij hoeft dat helemaal niet. Maar ondertussen is dat dan toch gewoon weer mooi gebeurd. Raymond, eens? Ja, 100% eens. Ik denk dat het klopt. Nee, ik denk dat het zo is. De enige nuance die ik nog zou kunnen aandragen is dat iemand als Henk Kamp, die heeft daar niet een opdracht voor nodig. Dus die kan ook bij zichzelf bedenken, volgens mij moet ik dit doen. Ook denken dat hij dat op die manier moet doen. Dan inderdaad een briefje voor meenemen. En dat vinden ze bij de partij overigens, bij de VVD, dan denk ik ook helemaal niet zo erg. En dan gaat het inderdaad zoals Julia omschrijft. Maar daar is niet per se bijvoorbeeld een appje of een telefoontje aan Henk Kamp voor nodig. Die kan dat ook zelf. Geen contact geweest zijn met de VVD? Dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest. Het zou goed kunnen. Maar Henk Kamp heeft dat niet nodig. Hoeft kan niet, ook uit zichzelf bedenken. Dat maakt het overigens niet goed wat hij zei. Ik heb net in het begin al gezegd waarom ik er moeite mee had. Het gaat vooral over die cultuur van, hé jongetje, jij kan zelfs het gewone, wat hij dan zegt, kamerwerk niet aan. Het spreekt een beetje over het kamerlidmaatschap komt eruit naar voren. Maar het hoeft niet per se zo te zijn dat iemand vanuit de partij gevraagd heeft, Henk, wil je dit doen? Henk kan dit ook heel goed zelf bedenken. Ja, maar ik denk toch dat hij dat altijd even afstemt. Want hij is niet een mastodont die de anderen voor de voeten loopt. Het is een nette dus ook man. Als hij uit zijn eigen koker komt, dan hebben ze daar in de campagne gezegd, goed, ga dan eerst heel veel complimenten maken, want hij is zeer geliefd. Ja. En Henk Kamp is ook heel lang Kamerlid geweest. Hè? Ja. Dus hij heeft geen dédé voor het Kamerlidmaatschap. Nee. Wat hij deed, was twijfelzaaien over de mentale stabiliteit. Dus als je daar al overspannen van wordt, kan je dan het grotere werk wel aan. En dan nam hij eventjes voor het gemak niet mee dat hij natuurlijk vooral overspannen was geraakt, omdat iedereen dat klopt. Over hem lulde achter zijn rug. Maar het werd toch een boemerang, of niet? Dit ontplofte toch in het gezicht van de VVD? Of nee, zeg dat, je toch dat denk ik niet, omdat Julia dus gelijk heeft dat hij bezig is om een zaadje te planten. En hij doet dat niet alleen, doen ook andere mensen. Echt, joh? Ja, dat denk ik wel. Dus al zou het zo zijn dat Yassir Koes had gezegd, we moeten Henkamp maar royeren. En daardoor, de volgende dag zou dat gebeurd zijn. Dan nog is het doel wel geslaagd. En dat is, wij hebben het ook nu in deze podcast weer over het feit dat Omtzigt toch die burn-out heeft gehad. Dus ik denk wel dat het missie geslaagd is. Ja, valt wel mee. Ja, oké. Goed, maar stel je bent spindokter van Pieter Omtzigt. Wat is dan je belangrijkste taak de komende maanden? Zorg dat hij geen fouten maakt. Ja, rustig aan doen. Rustig aan. En inderdaad, beter af en toe een paar dagen beter niet bereikbaar zijn dan gaan brabbelen. Ja, eens, Raymond? Ja, vooral in de mensen zit dat hem, denk ik. Dus hij zegt terecht, we hebben die partij, die lijst, nog niet compleet. Hij maakt terecht ook de vergelijking met de lijst Pim Fortuyn en ook Forum voor Democratie, dat soms ook te snel kan gaan. Dus de juiste mensen zoeken en dan toch maar misschien genoegen nemen met minder zetels, maar dat je wel weet dat het betrouwbare en goede mensen zijn, voor zover je dat ooit van tevoren kunt weten. Want die echte test begint natuurlijk na de verkiezingen pas. Op safe spelen. En het gaat niet alleen om mensen. Hè, want hij heeft natuurlijk een nieuw sociaal contract. Maar hij heeft bijvoorbeeld op onderwijs, op klimaat, op zorg, op tal van onderwerpen heeft hij zich nooit echt uitgesproken. En daar dus ook niet in zijn boek over geschreven. Dus daar is hij ook heel open over. Hè. Dus hij weet heel goed wat hij wel met het land wil. Maar het land heeft meer onderwerpen dan de onderwerpen waar Pieter Omtzigt zich de afgelopen decennia in vastgebeten heeft. Ja, dus dat moet ook gewoon goed gebeuren nu. Ja, en daar moet je dus ook de juiste mensen bij vinden. Ja. Dus je weet nog niet wat je vindt en tegelijkertijd moet je mensen zoeken. Ja, dat is natuurlijk een recipe voor. Wat ik zelf heel interessant vind, maar dat moeten we na de verkiezingen maar gaan zien. Ik vind het dus goed dat hij zegt, ik ga de Kamer in en daar solliciteer ik in feite voor. Ik vraag of mensen op mij willen stemmen voor het Kamerlidmaatschap, dus ik blijf daar ook in zitten. Caroline van der Plas, gaan we het zo over hebben, heeft iets vergelijkbaars gezegd. Het zou zomaar kunnen zijn dat na de verkiezingen Omtzigt en Van der Plas bij elkaar opgeteld meer zetels hebben dan de VVD en de PvdA en GroenLinks. En als ze dan gaan onderhandelen over een mogelijk regeerakkoord, wat volgens Omtzigt trouwens op hoofdlijnen moet, zegt hij, dan kan het wel zo zijn, als zij de krachten bundelen, dat zij zeggen van ja, wij hebben samen één premierkandidaat. En dan moet je maar kijken hoe de VVD of GroenRood daarmee omgaat. Ja, oké. We gaan zo nog even verder over andere nieuwe beoogde lijsttrekkers. Eerst de spin van de maand. Jullie hebben allebei gekozen voor dezelfde persoon, maar met een andere spin. We beginnen, Julia, met die van jou. Over de campagne maken we ons geen zorgen. We komen net uit een campagne. We hoeven geen nieuwe campagne te bedenken. De spandoeken die we allemaal zagen langs de wegen, die liggen allemaal nog in de schuren. Die kunnen vanmorgen weer neer worden gezet. Ik krijg de eerste foto's al binnen van de BBB-vlaggen die alweer worden opgehangen. Dus de campagne wordt hetzelfde als wat we al doen. Gewoon hetzelfde verhaal blijven vertellen. We hebben al een groslijst van kandidaten. Daar moeten we een tandje bij zetten om eerder met de mensen in gesprek te gaan. En het verkiezingsprogramma staat ook al in de stijgers, maar daar moeten we ook gewoon even een tandje bij zetten. Ja, Caroline van der Plas van de BBB hoorden we vlak na de val van het kabinet. Ze heeft het ook meerdere keren herhaald. Waarom dit fragment, Julia? Ja, omdat het grappige is, ze was niet de enige die zei, we zijn er helemaal klaar voor, we kunnen zo beginnen. En iedereen die dit zei, die loog natuurlijk. Want even een tandje bijzetten. Jongen, weet je, ik denk dat mensen wel verwachten dat het kabinet misschien zou vallen na Prinsjesdag. En dan hadden ze nog gewoon de hele zomer en dat konden ze nog rustig wat dingen opbouwen en zo. En opeens moest er niet één tandje bij, maar 100 tandjes bij. Maar de spin vond ik zo prachtig dat zij die campagne zoals ze die hebben gevoerd, zij doet net of die campagne bestaat uit spandoeken die nu weer opgerold in schuren liggen. Dus dat is zo mooi beeldend. Je ziet dat helemaal voor je en het past helemaal bij dat wat zij willen uitdragen. Maar het klopt ook toch? Ze hebben toch allemaal van die spandoeken van de BBB in schuren liggen? Zeker. Zeker, maar het is, een spin hoeft niet altijd een leugen te zijn. Thijs, dat wil je maar niet begrijpen. Een spin kan ook een beeld zijn. Hè, dus dat, misschien is het meer een frame ook. dat je iets heel erg in het zonnetje zet van een beeld van hoe je wil dat mensen over je denken. En was het maar zo simpel dat een campagne was een paar spandoeken in een weiland zetten, die je in een schuur Maar het is een versimpeling, zeg je. Ze waren natuurlijk helemaal niet klaar. Alleen dit is wel een slim beeld om dan neer te zetten. Ja, ja, ja, van die hele erge, ja, wat dan een grassroots campagne heet, met simpele middelen. Dat doet de omzicht nu ook. Ja. Raymond, eens? Ja, eens, je ziet dat helemaal voor je, inderdaad. En natuurlijk zijn zij daar niet klaar voor nog. Er wordt heel hard gewerkt om er wel klaar voor te zijn. Het is ook zo'n typische Van der Plas uitspraak. Ik heb er straks ook nog eentje. Hij klopt wel een beetje, maar het is allemaal het idee dat zij dan dat allemaal op een hele natuurlijke manier zegt, zonder enige spin. Dat is een beetje naïef. Nou ja. Nou ja, laten we meteen doorgaan naar die van jou. Al snel kreeg ze de vraag of ze het wel ziet zitten om premier te worden. Punt 1. Ik zit te kort in de Kamer, vind ik zelf, om minister-president te worden. Punt 2. Ik wil mijn werk in Nederland uitvoeren. Dus dan zou je een rol moeten hebben als minister-president voor Nederland in plaats van Nederland. En de minister van Buitenlandse Zaken, dat zou dan een oplossing kunnen zijn om die de buitenlandse zaken te regelen. Mm. En dat is op zich helemaal niet zo gek. De oude mensen onder ons, waaronder ik ook behoor, die kennen nog wel de Luns en noem maar op. Madeleine Albright in Amerika, die reist ook de hele wereld over. Dus dat is helemaal niet zo gek. Maar ik vind mijn rol als Kamerlid en als controleur van het kabinet daarmee, die rol past mij gewoon heel goed. Dat vind ik gewoon een hele mooie rol. En zeg maar overal het land ingaan, heel veel mensen ontmoeten, noem maar op. Dat vind ik het allerleukste. En dat kan dan straks niet meer. Waarom is dit een spin, Raymond? Het is een enorme spin. Ik vind dit echt een enorme spin. En dat komt ook eens een mooi bruggetje van waar we het net over hadden. Dat aan de ene kant zegt ze iets heel eerlijks. Hè? Als hij bijvoorbeeld zegt, ik zit nog maar kort in de Kamer. Dan vind ik dat heel eerlijk. En dan vind ik het ruiterlijk als je dat toegeeft. Maar daarna creëert ze meteen een gigantische schijntegenstelling. Hè, alsof zij zou dan premier voor Nederland willen zijn. En alsof al die andere mensen die premier willen worden, zoals Rutte, die net met Zelensky hier notabene in Eindhoven stond, dat die dan van Nederland is en vooral de hele wereld af wil reizen. Ze zei ook in de Telegraaf daarover, ik heb dat eventjes opgeschreven, ik heb helemaal geen zin om nette kleren aan te moeten en de wereld over te vliegen. Dan moet ik hakken dragen, terwijl ik helemaal niet op hakken kan lopen. Het grijpt me allemaal een beetje naar de strot, om eerlijk te zijn. Nou, op zich is dat dus heel eerlijk, zou je zeggen. Maar zij kan natuurlijk op gimpen net zo goed de wereld over. En ze noemt dan voorbeelden. Madeleine Albright, ze had ook Hillary Clinton kunnen noemen. Die rezen ook de hele wereld af. Maar president Clinton en president Obama doen dat natuurlijk ook. Want je moet ook voor Nederland dingen voor elkaar zien te boksen in het buitenland. En de reden dat het een spin is om toch even iets op een andere manier neer te zetten, is omdat het, denk ik, en daarom was het een mooi bruggetje met net, ook onderstreept dat zij toch niet echt goed voorbereid waren op deze vraag. Want ik heb de afgelopen weken al die uitspraken van haar hierover gevolgd. Dat begon met, hè, zou u misschien niet de eerste vrouwelijke premier kunnen zijn? Nou ja, dat zou toch kunnen. En spannend, mooi, mooi, mooi. Daarna is ze toch gezegd, dat is niks voor mij, dat ben ik niet. Vervolgens zei ze in dit interview, ja, ik heb daar toch over nagedacht. Als met zoveel mensen het zeggen, ga je toch twijfelen. Vervolgens zegt ze, de quotes die we net aanhaalden, dat ze dat toch niet ging doen. En dan creëert ze dus die schijntegenstelling. En inmiddels zitten we in de fase dat er een premierkandidaat is. Althans, die was er. Maar nu zou die dus pas komen als de lijst en de inhoud bekend is, met andere woorden. En het is ook heel begrijpelijk. Het ging allemaal heel erg rommelig. En het is ook allemaal niet niks. Maar zeg dat dan. En om dan die schijntegenstelling te creëren, ja, dat is een afleiding van het feit dat je gewoon nog niet voorbereid bent op, ja, wie moet namens ons, als die vraag op tafel zou komen, eigenlijk premier worden. Maar dan is ze eigenlijk de koningin van de spins. Ze schudt ze dan uit de mouw, bij wijze van spreken. 100%, ja. En dat doet niets af aan het feit dat het ook een hele gemeente is. Ja, gemeende vrouw is, die ook heel vaak heel eerlijk zegt wat ze vindt. Het kan allemaal hand in hand lopen. Maar dat ze zo her en der, terwijl ze dat doet, de ene spin naar de andere eruit gooit. Ook in het kader van wat Julia net aandroeg, dat is zeker. Ja. Eens, Julia? Ja, ik denk dat zij gewoon heel goed haar, ja, dat noem ik haar geheime boodschap, op orde heeft. Dus zij weet gewoon bij elke vraag wat ze wil uitstralen in het antwoord. Dus ze is niet zo heel erg van de ingestudeerde one-liners. Er zit een wel degelijke mate van spontaniteit in. Maar wat ze ook zegt, het moet altijd dat beeld van, ik ben maar heel gewoon, ik kom in van het volk. Oh, wat zijn we normaal, oh, wat zijn we normaal, oh, wat zijn we wars van de politiek. Maar is het zo, denk ik. Ja. Ja, maar kijk, ze is niet wars van spelletjes. Die speelt ze heel goed. Maar wel van hakken. Ik denk niet dat ze op hakken loopt ooit. Nee, maar ik geloof niet dat er een sollicitatiecommissie is om te kijken of je op hakken kan lopen als je premier wordt. Daar hebben we veel te weinig vrouwelijke premiers voor gehad. Ja. Om te weten of dat nou. Neem ook een heel klein beetje denken aan Wouter Bos, die altijd zei: hè, dat weet jij natuurlijk als geen ander, Julia, van ja, ik heb liever geen stropdas om. Nou, doe dat dan niet. Als je dat niet wil. Wordt heel gek als je dat wil. Ja, precies. Nee, maar, dat hoeft ook allemaal niet. Ja. Bovendien, we hebben in Nederland nog nooit een premier op hakken gehad. Dus als we dan eindelijk een vrouw hebben, dan lijkt het me ook helemaal niet zo'n probleem als die ook niet op hakken gaat. Nee, dit geldt denk ik voor de minister van Buitenlandse Zaken ook niet. Is dat wel eens een vrouw geweest? Oh ja, Kaag natuurlijk even. Ja, en die, ja. Die gingen steeds, dus zelfs de gimpjes hadden. Ja, die had gimpen, die had sportschoenen. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja. Nou ja, oké. Okay. Goed, dat was de spin van de maand. Ondertussen liep Den Haag leeg. De ene na de andere politicus kondigde zijn of haar vertrek aan de afgelopen weken. Raymond, wie sprong er voor jou uit? Wie vertrok? Ik denk Peter Quint van de SP. Met name omdat hij diezelfde dag toen hij zijn vertrek aankondigde bij Nieuwsuur zat. En daar denk ik op een indrukwekkende manier vertelde hoe hij moedeloos werd en ook heel cynisch werd van het Kamerlidmaatschap. Onder andere omdat er zoveel spindokters rondliepen. Maar ook omdat het volgens hem te weinig over de inhoud ging daardoor ook. En ook omdat hij zei ook van, ja, we hebben bijvoorbeeld die Groningen-enquête gehad en daar maken we dan een mooi rapport van. Dat hartstikke mooi ziet dat eruit. En vervolgens verandert er niks. En dan denk ik, ja, als zo'n jonge gozer, die notabene met zijn t-shirtje in die kamer staat, die toch van aanpakken weet, als je die al na een paar termijnen helemaal moedeloos slaat, dan is er ook wel wat mis in Den Haag, zou ik zeggen. Oké, dus ja. Dat was echt een signaal, zeg jij? Ja, zeker, vind ik wel, ja. Ja, ja. Ja. Julia? Ja, ik heb wel een ander, maar ik reageer er nog even op. Want Peter Quint was mij ook opgevallen. Hij zei dat hij weg wilde gaan voordat hij cynisch was. Nou, volgens mij was hij in ieder geval 10 minuten te laat. Hij klonk echt best wel cynisch. En het zette mij ook wel aan het denken over de SP. Een partij die ik zelf een warm hart toedraag. Ik vind ook dat ze goede Kamerleden hebben. Dat ze een goede lijsttrekker hebben. Maar dat ze een verkeerde koers hebben. Want ze bereiken inderdaad helemaal niks. En Renske Leijten, die dus samen met Pieter Omtzigt die hele toeslagenaffaire heeft aangekaart en dat fantastisch gedaan heeft, zij hebben daar geen zetel meer om gewonnen. Nee, het leeft niet op. Ze werd altijd in één adem met Pieter Omtzigt genomen, maar Pieter Omtzigt staat nu 46 zetels in de peilingen. En voor de SP deed dat niks. En dat lijkt me ook wel echt heel frustrerend. Dat je inderdaad nooit het gevoel hebt, we hebben wat bereikt. Ja, we hebben echt. En ik denk dat veel Kamerleden van andere partijen, of ze nou oppositie of coalitie zijn, toch vaker het gevoel hebben, daar heb ik een bijdrage gegaan, daar heb ik wezenlijk iets veranderd. Maar het gekke is, het CDA heeft natuurlijk de afgelopen verkiezingen ook nauwelijks geprofiteerd van Omtzigt. Daar deed hij mee, hadden ze 15 zetels. Hij stond de nummer 2 op die lijst. Pas nu hij weg is daar, profiteert hij. Nou, kijk, hij had er 5 zetels in zijn eentje gehad. Zeker, zeker. Dus wie weet wat er was gebeurd als hij niet op die lijst ging. En die hele campagne was natuurlijk uitermate rommelig. Zeker, ja. He, dus misschien hadden het er 20 kunnen zijn. Hebben ze er nog 15 gehaald dankzij Omtzigt. Oké. Goed. Maar welke sprongen er voor jou uit? Niet Peter Quint, ja, maar... Nee, nou ook. Adje Kuiken. Omdat... De leider van de Partij van Arbeid... Ja, na 17 jaar is een keer wat anders gaan doen. Lijkt mij helemaal niet zo'n rare keuze. Lijkt me wel gezond ook. Maar Adje Kuiken heeft toch wel een hele bijzondere rol de afgelopen 2 jaar of nog korter gespeeld. Liliane Ploemen vertrok opeens. Nou ja, de journalistiek Den Haag denkt altijd dat iedereen niks liever wil dan partijleider worden en lijsttrekker worden en fractievoorzitter worden. De waarheid is natuurlijk veel genuanceerder. Heel veel mensen moeten daar inderdaad heel lang over nadenken. Vinden dat heel spannend. Om allerlei redenen. Kan ik het wel? Wil ik het wel? Wat komt er allemaal op me af? Wat vindt mijn gezin ervan? Adje heeft toch besloten dat toen te doen. Dat vond ik moedig van haar. Daarna heeft ze die, Liliane Ploemen begonnen was, die samenwerking met GroenLinks, tot een heel goed einde weten te maken. En nu is het voor haar, zit de tijd erop. Dus dat is gedaan. Je kan ook zeggen, blijf er lekker bij, net als Jesse. Ja, dat kan ook. Maar ze zegt ook, goh, als ik nog een ministerpost kan krijgen, dan is dat een eer. En dan zeg je geen nee tegen. Vind ik een heel mooie manier, omdat ze ook trouwens spin. Maar ik ben haar persoonlijk heel dankbaar. Zij denkt, ik heb niet weer in me, nu ik geproefd heb aan het fractievoorzitterschap en het partijleiderschap, om, ja, dan komt ze waarschijnlijk op 6 te staan of zo. Dat... Nou ja, daar heeft ze geen zin in. Nee. Oké, dan gaan we even wat nieuwe leiders langs bij de VVD. De afgelopen jaren in ieder geval steeds de grootste partij is het nu aan Dilan Yezugus. Haar eerste serieuze wapenfeit, ze zet de deur op een kier voor samenwerking met de PVV. Is dat verstandig, Raymond? Ja, ik denk dat het heel verstandig is. Stond van het weekend een goede artikel over in een paar kranten. Dat toch binnen de VVD na die reactie het redelijk stil is gebleven. Binnen de VVD is het op een aantal mensen nou niet een heel heikel punt om die samenwerking open te zetten. En het is ook een mooie manier, vind ik, om twee dingen te bereiken. Eén, VVD is natuurlijk uit het kabinet gegaan vanwege migratie. Hebben Eerdmans, maar ook Geert Wilders terecht gezegd van ja, als je op dat punt iets wil doen wat jullie graag willen, dan moet je met ons gaan samenwerken. Dus het zou ook heel gek zijn om dan te zeggen dat je dat niet wil. Het is ook een mooie breuk met Rutte. Kijk, ik vind zelf persoonlijk dat je nooit een partij uit moet sluiten. Ik ben ook niet voor het uitsluiten van de PVV. Sterker nog, wat mij betreft mag de VVD met de PVV samenwerken. Je kunt heel goed zeggen, vind ik, dat je nooit een aantal dingen die Geert Wilders zegt in een regeerakkoord zou willen hebben, op wat voor manier dan ook. Dat is prima. Maar iemand uitsluiten om een uitspraak die hij ergens anders doet, dat zou ik niet doen. Bij Rutte speelt natuurlijk nog mee dat hij Wilders gewoon onbetrouwbaar vond. Omdat hij op een belangrijk moment voor hem is weggelopen. En het is ook een mooie breuk, een trendbreuk met Rutte, om dan te zeggen dat is allemaal geweest, dat begreep ik ook. Maar nu kijken we weer vooruit. Dus ze bereikt en een soort frisse wind en... veel kiezers zullen denken van ja, het is gebroken op migratie. Op migratie kunnen we misschien ook wat bereiken. Ik denk dat dat slim is. Oké, Julia? Nou, ik ben het helemaal eens met wat Raymond zegt, maar ik vind er wel wat van. Dus ten eerste Oké, maar dan halen we even twee dingen uit elkaar. Spindokter technisch gesproken, strategisch gesproken slim. Inhoudelijk ga je nu zeggen wat je ervan vindt. Je kan niet het kabinet laten vallen op iets wat je weet dat met alle andere partijen niet te bereiken is. He, dan zal je dus met een van die partijen moeten willen samenwerken. En dus moeten ze uitstralen dat ze dat best willen overwegen. He, dus ze zegt ook niet dat ze het wel wil. Ze zegt, we gaan eerst kijken wat ze vinden van dingen. Nou ja, als er nou iemand al heel lang in de Kamer zit... van wie we duidelijk weten wat die vindt en wat hij wil... en waar we niet hoeven te denken dat er met nieuwe kandidaat-Kamerleden opeens iets verandert, dan is het de PVV. Nee, behalve, dat ik je onderbreek. Maar dit is voor Wilders ook wel een moment waarop hij kan... Hij heeft natuurlijk op een gegeven moment gezegd... jongens, ik doe nog wel mee, maar ik wil niet meer mee regeren. Ik sta aan de kant, daar wil ik groot blijven. En dat is mijn rol. Hij kan nu zeggen... Hé, ik ga toch weer terug. Ik ga toch weer proberen serieus mee te doen. Het is voor hem ook een kans, lijkt me, of niet? Een enorm grote kans. Met name omdat hij het gevaar had om een soort SP te worden. Julia heeft net terecht gezegd. Ja, precies. Dat bij de SP, heel veel kiezers denken, denk ik, dat zou ik tenminste denken als ik wat meer richting het gedachtegoed van de SP zou gaan. Van ja, maar die doen toch niet mee. Ze zijn overal tegen. Dat heb je bij PVV ook. Het gevaar had Geert Wilders ook een beetje. Er is notabene op rechts een partij bijgekomen die Ja 21 heet, die als belangrijkste speerpunt hebben, wij willen wel meedoen. Hè, in tegenstelling tot FVD en PVV. Dus voor hem is dit zeker een kans, zou ik zeggen, ja. Julia? Nou, ik denk dat hij die kans, dat het fijn is dat hij die weer heeft en dat hij zich daar waarschijnlijk wel weer zal uitwurmen. Wat ik heel moeilijk vind, is dat deze woorden komen uit potentieel onze eerste vrouwelijke van Turkse komaf premierkandidaat, die niet geaccepteerd wordt door Wilders zelf. He, die wil haar niet accepteren. Die heeft toen zijn minister gezegd dat hij twijfelt of zijn beveiliging wel goed op orde zal zijn, want dat zij er natuurlijk alle baat bij heeft om te zorgen dat hij vermoord wordt. En dan zeg jij dat je daarmee... Dan weet je dus, dit is allemaal strategie en nagedacht. Ze moeten die deur even openzetten. Dat kan pas. Volgens mij had Rutte dat al lang gewild. Maar hij had geen aanleiding. En die gaf Wilders hem ook niet om een tournure te maken. En ze willen natuurlijk toch een beetje het gevoel geven, we hebben dat kabinet niet voor niks laten klappen. We vinden er wat van. En dan komen ze er niet uit. En dan zitten ze weer gewoon precies dezelfde situatie als voor de verkiezingen. Anders bij, hoor. Wat misschien nog wel belangrijker is, op termijn in ieder geval. En dat is dat Met name Jessil Gus, die zal toch met grote afschuw kijken naar... ja, nu is er in één keer een enorm grote partij, rood-groen noem ik het nog steeds maar even... waar ik straks mee moet onderhandelen. En los van het feit of ze wel of niet zou willen met de Partij voor de Vrijheid... is het natuurlijk wel heerlijk om te zeggen dat die enorme partij op rechts... die 15 of misschien wel 20 zetels gaat halen... dat je die niet uitgesloten hebt en dat je daar ook mee kan gaan praten. En dat is natuurlijk wel een lekkere boodschap, ook tegen rood-groen... als die ook heel groot worden. Het lastige erbij natuurlijk is dat er vrij weinig andere partijen zijn... die dat ook zouden willen. Omtzigt heeft al gezegd dat hij niet met de PVV wil. Ja. Ik geloof dat de BBB uitgesloten. Ja, Bontebal. Maar goed, dat is een kleine partij tegenwoordig. Maar goed, als je dus je hebt dan de VVD, ja 21 en de PVV en mogelijk ook de BBB. Ik zeg in alle eerlijkheid, ik weet niet of zij de PVV hebben uitgesloten. Tot nu toe niet. Dus als dat allemaal niet zo is, dan heb je redelijk wat zetels die gewoon inhoudelijk het gesprek met de PVV aangaan. Dat is voor de VVD wel lekker richting bijvoorbeeld rood-groen. Oké. Okay. Raymond, kleine partijen bestaan niet meer. Hè? De ChristenUnie heeft al heel wat jaren laten zien... dat je in de oppositie en in een coalitie... als kleine partij bijzonder invloedrijk kan zijn. Dus ook het CDA, wat ze ervan vinden, is nog steeds relevant. Ik heb wel nog spindokter advies. De mensen die PVV en FVD uitsluiten... zeggen steeds dat ze die partij uitsluiten... omdat ze niet rechtsstatelijk zijn. Mijn advies is, leg even uit wat dat is... Want er is Ik wat ook politicologen na en wat rechtsstatelijke mensen. Ja, daar bedoelen ze mee dat ze de scheiding der machten niet accepteren. Dat ze rechters, journalistiek Omdat Wilders de uitspraak van de rechter niet accepteert in zijn zaak? Nou, niet alleen de uitspraak, maar ze hebben het over D66 rechters. Ze stellen steeds twijfel bij de objectiviteit en de scheiding van de machten. Ze schelden journalisten uit en helpen dat die bedreigd worden. Ja. En ze vinden bij de Forum voor Democratie, die sluiten geweld. Weet je, daar flirten ze ook mee. En misschien heb ik het mis, maar dan moeten de partijen even gaan uitleggen wat zij daarmee bedoelen. Want precies. Het is een soort van. Leg uit wat je er precies mee bedoelt, zeg je. Ja. En niemand begrijpt het. Ja, oké. Okay. Goed. We gaan nog door naar de PvdA GroenLinks combinatie. Frans Timmermans. Is daar de kandidaat. En Raymond, jou viel iets op in dit interview... toen hij zijn kandidatuur bekendmaakte. Ik wil graag naar de Nederlanders toe... met een programma dat gebaseerd is... op een overheid die weer gaat presteren... op een overheid die weer vertrouwd wordt... op een samenleving waarin meer vertrouwen bestaat onderling ook... meer naast elkaar staan dan tegenover elkaar. Ik wil graag laten zien dat er zoveel kracht in Nederland zit... dat we ook de grootste uitdagingen aan kunnen als we het maar samen doen. En ik hoop... dat we daar heel veel mensen van kunnen overtuigen. Ja, Raymond? Ja, we moeten naast elkaar staan, zei hij, en niet tegenover elkaar staan. En dan gaan bij mij alle alarmbellen af. Om de volgende reden, kijk, misschien wat context. Dit was goed voorbereid natuurlijk. Hè. Hij deed dit vanuit zijn stamkroeg, deze serie interviews. Hij heeft toen ook gezegd, ik doe even geen talkshows... want ik ben nog maar kandidaat lijsttrekker. Nou, volgens mij inmiddels is hij het, dus mag hij die interviews wel geven. Dat terzijde. Nee. Morgen wordt hij het. Ja, dan kan hij nou opeen, Thijs. Vervolgens zijn het ook strak geregisseerde interviews. Want Merel EK van Hart van Nederland bijvoorbeeld was niet welkom. En die weet allemaal dat zij kritisch is. En terecht ook tegen bijvoorbeeld Merel Eck heet ze. Ja, wij noemen haar Merel EK in de show. En zij was niet welkom, terwijl hij toch een paar stevige vragen had kunnen stellen. Dus je merkt toch dat hij een aantal media had geselecteerd om daar die goed doordachte boodschap te geven. En Jan-Omas, ik zeg, dat gaat bij mij alle alarmbellen af, want... Toen ik de campagne deed voor de VVD in 2019 maakten wij onder andere een campagne. Er zat ook spotjes bij en die klonken zo. We hebben in Nederland veel opgebouwd. Daar mogen we trots op zijn. Maar hoe gaan we ons land ook in de toekomst veilig houden? Niet door tegenover elkaar te staan bekvechten, maar door naast elkaar te staan. En het samen gewoon te doen. Kies voor doen. Hey, niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. Ja, dus dat spotje zit nog goed in mijn hoofd. Want ik heb de hele dag daar, er zaten 40 figuranten bij die in het spotje meededen. Ik heb daar de hele dag Mark Rutte gespeeld. Dus ik heb daar, het idee was Mark Rutte ging... Lekker man. Was heel lekker. Maar het idee was Mark Rutte ging die speech geven. Hè, dat kleine stukje tekst wat we net hoorden. En zodra die dan zegt, we moeten naast elkaar staan, trekken medewerkers het doek wat achter hem staat weg. En zie je in één keer dat er heel veel mensen achter hem staan en gaan allemaal naast hem staan. Nou, ik heb dat 40 keer gedaan die dag. Mark deed zoals Mark het altijd doet, namelijk in één keer goed. Maar we deden dat omdat uit onze onderzoeken bleek dat veel kiezers in Nederland toen dachten van ja, ten eerste was het klimaat erg verhard, hè, ook door de opkomst van Forum voor Democratie. Je zag het internationaal ook met Trump. En mensen dachten ja, of je het nou linksom of rechtsom oplost, maakt ons allemaal niet uit. Maar ga niet schreeuwen tegen elkaar, maar ga het gewoon oplossen. En Mark presenteerde zich natuurlijk toen als premier van, nou ja, inderdaad, laten we gewoon naast elkaar gaan staan. En je merkt ook in het spotje, er zit nul inhoud in. Maar het idee is, laten we het gewoon samen gaan doen. En ik denk dus, als ik Timmermans hoor, twee dingen. Of zij hebben dat onderzoek ook gedaan en daar blijkt tegenwoordig nog steeds hetzelfde uit. Of ze hebben het gewoon afgekeken. Ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval wil hij ook uitstralen dat hij boven de partijen staat. En dat hij het vooral ook samen wil doen, wat dat dan ook is. Ja, oké. Okay. Ja, de tijd gaat snel. We hebben nog een paar minuten. Ik wil... Ja, je mag één zin zeggen, Julia. Oké, dit soort boodschappen doen mij heel erg denken. Er is een oergeestig Amerikaans politiek campagnespotje waar hij zegt, en nu loop ik door een fabriek om te laten zien dat ik ook van de mensen ben. En nu zeg ik samen. Wat ik dan samen wil doen, dat zeg ik niet. Maar dit zijn de platitudes waar je altijd in campagnes mee doodgegooid wordt. Dus daar zitten wat buzzwoorden in en wat beelden. Hè, de kroeg. Daarom vind ik het eigenlijk zo ontzettend leuk om zo'n Caroline van Plas en zo'n Omtzigt te zijn. En ik hoop dat er nog veel meer newbies komen die niet op veilig spelen, maar gewoon eens af en toe zeggen wat ze echt vinden. Ja, nou, er is een andere newbie, noem je dat geloof ik. Henry Bontebal, leider van het CDA. Hoe heb je naar zijn start gekeken? Ik moest hem googlen. Ik wist niet hoe hij eruit zag. Oké. Okay. Nou ja, goed. Daar kan hij niks aan doen. Nee. Maar hij zat wel overal. De eerste spotjes zijn verschenen. Ja. Nou ja, ik begon al aan het begin van de uitzending om te zeggen, als je relatief onbekend bent, dan moet je heel dicht bij jezelf blijven. Dus hij presenteert zich gewoon ook als stadsjongen en niet een jongen van het platteland. En volgens mij is dat verstandig. Ik vind dat hij het helemaal niet slecht doet. Het raakt me ook op geen enkele manier, maar dat kan heel goed komen omdat ik niet de doelgroep ben. Maar ik vond het ook niet slecht. Weet je, het raakte me ook niet negatief. Zoals zijn voorganger. Ik wil zeggen, dat is anders dan toen Hoekstra verscheen. Ja. Ja. Ja. Ja, zei ze. Ja. Remol, hoe heb jij ernaar gekeken? De analyse over hem die deel ik wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest hem ook googlen. Wat mij vooral opviel zijn... Wat mij vooral opviel, dat is voor hem trouwens helemaal niet erg. Hè? Ben je een open boek, dus dat is allemaal prima. Of tenminste een ongeschreven blad, wou ik zeggen, sorry. Wat mij vooral opviel waren een aantal mensen in het CDA die toch heel erg wanhopig nog terugdenken aan een tijd die niet meer is. Die zeiden namelijk allemaal, de laatste keer dat iemand naar voren werd geschoven bij het CDA, die niemand kende, heette die Jan-Peter Balken. En we weten allemaal hoe dat gegaan is. En dan moest ik een heel klein beetje van kotsen, maar ik snap het wel, want je wil natuurlijk het gevoel creëren dat deze man hele hoge ogen kan gooien. En wie zijn wij om te zeggen dat het niet zo is? Misschien is dat ook wel zo. Maar dat is vooral wat mij opviel. En ik vrees dat dus die tijd voor het CDA voorbij is. Maar ja, Julia corrigeerde mij net terecht. Er zijn geen kleine partijen meer. En met 25 zetels ben je al de grootste. Dus 11 tegen 11, de bal is rond. Je weet het niet. Daarom nu de voorspelling. Wie wordt de nieuwe premier van Nederland? Julia Wouters. Daar doe ik lekker niet aan mee. Nee, nou, ik denk dat... ik denk dat het heel goed mogelijk is dat we de nieuwe premier van Nederland gewoon nog niet kennen. Omdat er meerdere partijen zijn die met een kandidaat komen. Maar laat ik dan een wens uitspreken. De nieuwe premier van Nederland wordt Frans Timmermans in een kabinet met Omtzigt en nog wat links. Oké, dat is een wens. Maar kijk, ik denk... Nee, maar kijk, als ik we het gaan niet gevoel redden had dit ik keer. Wist hoe het ging... Nee, maar... als het mot, jij krijgt nog volgende week een lekkere fles wijn. Als het mot, dan zeg ik Frans Timmermans. Want laat ik dan maar mijn wens de vader van de gedachten zijn. Maar er is geen zinnig woord over te zeggen. Echt alles. Misschien is het nog te vroeg. Raymond, durf jij een voorspelling te doen? Nou, ik heb heel lang besloten, heel lang geleden al besloten, dat ik nooit aan weddenschappen meedoe als het om de Amerikaanse verkiezingen gaat. Maar voor Nederland wil ik het best aan. Het eerlijke antwoord is, ik weet het niet. Maar ik denk dat de kans groot is dat we hem inderdaad nog niet kennen. Omdat het de premierskandidaat van BBB is? Ja, of van Pieter Omtzigt. En ik denk dus, nogmaals, dat er een redelijke kans bestaat dat als er straks een kabinet gevonden moet worden, dat dat in ieder geval gaat bestaan uit Omtzigt en de BBB. Want die kunnen het ook samen goed vinden. En dan kunnen zij natuurlijk ook besluiten op enig moment om één van hun twee kandidaten dan maar gezamenlijk te omarmen. Ja. En dan te zeggen, ja, opgeteld hebben wij meer zetels dan jou, Frans, of meer dan jou, Dylan. Dus wij willen de premier leveren. Als ik hun was, zou ik het in ieder geval doen. Oké, ik weet het ook niet. We stellen het gewoon nog even uit, de weddenschap. Omtzigt heeft geen zetels in de Eerste Kamer, hè? Dat is wel een probleem. Ja, maar hoe heet ze? Van der Plas heeft er heel veel. Ja, dus die moeten dan echt het samen op een akkoordje gooien. Nou, dat kan ook. Goed. Interessant. Dank jullie wel voor dit moment. De allereerste podcast in deze serie. Toen het kabinet 4 nog de scepter zwaaide, besloten we om maandelijks een podcast op te nemen. Nu de campagnes op stoom komen, gaan we elke week een aflevering opnemen. Dus, mooi toch? Hartstikke mooi. Ik heb er zin in. Het wordt een boeiende week. Ja, dus abonneer je. Want dan mis je er geen één. Oh ja, abonneer je nu. Ja, en geef ons lekker veel sterretjes. Ja. En duimpjes. En stuur ook even door naar een vriend of vriendin dat je denkt, oh, die vindt de politiek ook leuk. Gewoon even doorsturen via WhatsApp of zo. Ja, tot volgende week. Dit was de aflevering van vorige week van de Spin Doctors. Nou, alle afleveringen zijn ook te horen in uw favoriete podcast-app. Only a nation trying to harness huge fire. Out on the beach in the darkness, starting bonfire. So gorgeous, a man might cry. Burning trees in the basement, start a cool fire. Feel my heartbeat racing, baby, on fire. So gorgeous, a man might cry. Back in Paris, you told me you were suicidal. It's not a vacation if I lose you to the Eiffel. You're gorgeous, but you can't fly. A hidden admirer sent me roses white as fire. We took our handfuls, it was war, flower fires, wildfire. John Mayer samen met Frank Ocean en Wildfire. En daarmee komt een einde aan de nacht van EO. Zometeen dan is er vroeg van BNNVARA. Wij zijn de volgende week dinsdag op woensdagnacht weer. Heel graag tot dan en voor nu een mooie woensdag. Dax. Dag Ted. 30 jaar geleden ontving Ted van Lieshout een brief van een man uit zijn jeugd. Die schreef... Door de pijn die ineens opkwam, wist ik dat ik niet verwerkt heb wat tussen jou en mij gebeurde. Het is een brief van spijt. Iets wat nooit had mogen plaatsvinden en waartoe ik me als volwassen man niet had mogen laten verleiden. Ted zoekt uit hoe hij de gebeurtenissen van toen nu beoordeelt. Ik vind dat je zijn naam moet noemen. Ik piek er niet over. Nu denkt iedereen die luistert dat je die vent in bescherming neemt. Dat doe ik ook. Dat snappen ze niet. Deze week in Docs, brieven van spijt. Docs. NPO Radio 1.